بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النحل دیتا سورة النحل وی دانون دی سورة کی اتش پیتم کی رازی او دیتا سورة النعم ام وی سورة النعم دکا دی که اللہ دیر زیاد نعمتون شمار لی ربطون دمخ کی صدا دی مخ کی سورة کی ذکر دا عذاب و دلتا سبب دا عذاب ذکر کئی چی غشی رک دے دیم دا مخ کی صورت کی عذاب دا سابقینو نو دی صورت کی عذاب دا موجودہ و ذکر کئی دریم دا چی ما قبل کی تخویپو دا مشرکینو دا پارا نو دلتا رک کئی پا عذر باطل دا مشرکینو باری دعوه دا سوره سره اغا نزول لعذاب ده پا موجوده کافرانو چه اللہ دی موجوده کافرانو با دا اللہ عذاب راجی دا دعوه والا آیت کی ذکر کئی اتا امر اللہ فلا تستعجلو ہو بیروس یوصل دولسم یوصل دیالسم کی بیم ذکر کئی نو دا سوره دعوه دا نزول لعذاب پا موجوده کافرانو چه اللہ دی موجوده کافرانو با دا اللہ عذاب راجی دا سورت کے دو حصے دی اول حصہ دی یو سل دیارلسم پورے دا پرد دا شرک اعتقادی کے او دویم حصہ تر آخرہ پورے دا پرد دا شرک فعلی کے تفصیلی خلاصہ بے درس ذکر کو امتیازات دا سورت داری چیو دی سورت کے دلائل عقلیہ دیر زیاد دی لکہ سورت انعام کے دلائل عقلیہ دیر زیاد ہو دلتا ہم دلائل عقلیہ دیر زیاد دی بعد شیوخو چی دا شپگش دلائل دی پدے کے دلائل عقلیہ دویم دا چی دا دلائل سلور قسمون تقسیم ای پاول دیال اس دلائلو کی پیدائش تو امور عزوہ مذکر کئی چی دا غر شین اللہ پیدا کری دی پا دیال اس دلائلو کی دا خبر کئی پا دری دلائلو کی بیدا وی چاہے ٹول مخلوق انقیاد اللہ تا ذکر کئی دا ٹول مخلوق اللہ تا منقاد دے او بے پشپک دلائلو کی منافع دا شینو ذکر کئی او پسندور دلائلو کی تذکیر دلوی نعمتون دے او خلاصہ دارا چاہے دا دلائل یقلیہ سنور قسمون تا تقسیم دی درم دا چاہے دریم امتیاز دا صورت دارے پدے کے رات کئی پا مشرکین پا دریم اسیان نصرہ یہ صورت کی دریم اسیان نبیانی گی دا مشرکین درد دا پارا سلورم دے امتیاز دارے چب دے کے ترغیب دے پا وفا العہد بانے چا اللہ وعدو بانے اپاداری کوئی اب اچھا اللہ زورنے ورکئی چا وعدو اپاداری نکئی پینزم پا دے کرات کئی پا مشرکینو بانے چا اللہ وی دے ملی را مدد کئی اموات من غیر احیاء او دا صورت مشابات تری دے صورت انعام سر لکہ صورت انعام کی دلائل اقلیہ دیر دلتا ہم دلائل اقلیہ دیر دی آلتا مواد رد دے شرک اعتقادی و بیارت دے شرکی پیعی نو دے صورت کی امپاول کی رد دے شرک اعتقادی دے بیارت دے شرکی پیلی کئی درین دا صورت انعام کیم ترغیب ہو پا تابداری دی ابراہیم علیہ السلام دلتا ہم ترغیب ورکئی پا تابداری دی ابراہیم علیہ السلام باری سلورم دا صورت انعام کی ویلی پا بہداہ مقتدے لدی انبیاءو طریقہ روان شئی ودلتا بویشو موحین علیہ کانی تبع ملت ابراہیم نقل اصلا دارا چی دا صورت مشابیر دا صورت انعام سرا دام دا دیو امتیاز دے اتا امر اللہ اللہ ارالے حکم دا اللہ فلا تستعجلو فسا تلوار مکوی پدیبانی پجلتی مغوڑی سبانو پاک دی اللہ و تعالی اچد دی عمہ دا اخصن شرکون چدی شرکان جڑی دا اللہ سرا پدیات کی دعوی دا صورتی ذکر لا دعوی دا صورت سوا اول نزول لعذاب وف موجودہ وبانی مدلتا میتا امر اللہ دا دعوی دا او سبحانہ و تعالی دا وجد عذاب ذکر کئی عذاب پا دی ولی راجی لکہ اللہ دا شرک نفاق دے دی دا اللہ شرکان جوڑی ینزل الملائکت بالروحی رضی اللہ ملائک فوائسرا من امری دویدو کن خفلنا را من یشاو پا اغچا چل اللہ یواری من عبادی دخفل بندگانونا آنان زیرو چی روار کئی چی انو شان دارے لا الہ نشتا بل اقدار دا بندگی اللہ نا مگر زیما پتقون پسوی دے گئی زمانا پا دیکھ العذاب دویم اوجہ ذکر شوا دویم اوجہ العذاب اغدارا چی دے دا رسالت نا انکار کئی نزکا عبدی بانی عذاب رازی خلق السماوات فلك الا الاسماء والارض وزمك بالحق لفادق قال قول الحق تعالى وشد اللهم لا تشركون شيئا شركان كي شريك جوړي د الله سره خلق الانسان الله فلا كل الانسان من نطفه دون نطفه فاذا ونا سبلا خصيم بين جوړه كون كي اخكارا ديك اول او دويم دليل عقلي ذکر شو او دا نعمتون ام دی خلق السماوات اول دلیل خلق الانسان دا دویم دلیل دا دلائل ام دی او دی که نعمتون ام دی ولنعام خلقها لکم دریم دلیل اللہ وی ساوی پیدا کری اللہ خلقها پیدا کری اللہ دی سارول رو لکم تاثر پیها پا دی که دیب و سامان دا گرمی دو دی دن گرمی دو سامان جڑے گی جامع تھی جڑے گی دوریں گے دا سادر بنون تھی جڑے گی و منافع و پیدیری و منہا تاکل باز دینا تاسخ رہی اور دیکھ رہے تھے مشارہ دا قرطبی ہوئی چھ دوڑی جامع غسل دا جائز دی اور نبی علیہ السلام دوڑی جامع غسل دا دانگی دا موسیٰ علیہ السلام بارک راجی اگر وڑی جامع غوستی دی یا بعضی نیکان خلق غم دا وڑی جامع اغوندی وی پر ایک عاجزی لے رہی زین ویدی صوفی اکرام تا صوفی اکرام ولی وی صوفی دا دا صوف ندے ندائی بغالبان دا وڑی جامع سیمارا ولی زکاو تا صوفی وی ولکن تیا جمالون حین توری ہون دا سلورم دلی ذکر کئی اللہ و تاثر عبد سارو کی خیص حین تریحون کلچ ما خام کے راولئی وہ حین تسرحون او کلچ صبا بے وئی سہراتا صبائی ٹیم کی سہراتا بے وئی مسلمان ڈولم پکے رے خودنت تریحون دائی مخ کو تسرحون بانی لیکن ما خام ٹیم کی سارو کی ڈول ڈیری رضی واقع پڑلی ما خام کی چکور ترازی نو ڈول ڈیر کئی لکہ گیڑیم ڈکی چاقیم خیری غلانزیم ڈکی و تحمل اسقالکم دا پینزم دلیل اللہ بارا وی اسقالکم دران پیڑی خپل الہ بلدین اغ خارونو تا لم تکونو چنیوی تاسی بالغی رسیدون کی غیتا الا بشقی لان پوسی مگر پا مشقت دا نفسنو بالی لم تکون بالغی مقصد دارے تو تا پیادا چی زی نو خب تکلیب ہوتا رسے او پدے سارو بانی درانے پیوٹی انتا وڑائی اللہ بشق اعلان پوسیم اگر مشاقت دنم سنو بانی قینستا رب خامخا نرمی کا ان کے او مہربان رے والخیل والبغال والحمیر اشفقم دلیل اللہ پیدا کری دے سنا والبغال و قچری والحمیر و خلی ترکبوها چی تاسو علیو کئی پدی بانی وزینا او خیس دے انہی دے کی خیس مشتا انہی و تحصیل و زینا حاصل کئی پدی بانی خیس و یخلق مالا تعلمون و پیدا کئی اواسا چی تاسو انہی پیجنی نور نبی نوشین اللہ پیدا کئی اکا مثال جدید سائنسی آلات دا اللہ پیدا کئی و یخلق ما لا تعلمون کا جازونا دا اللہ پیدا کلا ریل گاڑی اللہ پیدا کلا کمپیوٹری موبائلی دا و یخلق ما لا تعلمون کی دا طول رازی دا شینا چی آواتا سو نپی جنی وعلی اللہ قصد السبیل او خاص پا اللہ بانی بین ولد سمیلاری دی قصد السبیل سبانا بیان قصد السبیل پا اللہ بین ولد سمیلاری دی ومنها جائزن دین کگیری کگیل آری سنگی لکر یہودیت نصرانیت مجوسیت وغیر دا کگیل آری دی یا لکر آری سنت و جماعت پا مقابل کی چکم ڈلی دی ندا کگیل آری دی نبیدتیانو کمیل آری چی دا طولی کگیری ولو شاک اللہ خوشوی لہدا کو ہم ہدایت بے کئی تاسا اجمعین طولو تا هو الذي انزل من السماء ماء داون دليل لي الله خاصا اوزا الشراوي ذا اسمان نوبو لكم طاس منه دين الشراب اسكلي ومنه ديوبون الشجر پیدا کری دي الله ونی في تسمون شفا كتاب ساروي سروي ومنه شجر سمانا ومنه يحسر شجر ديوبون ونی پیدا کی او پی تو سیمون پاکتا ساروی سروی یون بی تو لکن بی زرداتم دلیل دی او دی دلیل کی سلور قسمون ربوٹو ذکر کئی تفصیلا او بی و من کل سمارات کی نور اجمالا ذکر کئی نو یون بی تو اللہ را زروانی تاسم دیوانی پاس و زیتون خونان و نخیر و کجوری ولا ناب انگور من کل سمارات او دار قسم میوونا ان فی ذلک یقینا فدی کہ لا آیتا خامخا دلیل توحید لقوم فانا قوم یتفکرون چغا فکر کئی وسخر لکن لیل و النہارا دان ہم دلیل عقلی دے اللہ تعالی کری تاسو شپا و رس نور و سومی و النجوم و سوری مسخرات تابی کری شویدی بی امر ایل حکم دا اللہ پدیات کی پنځه شینه ذکر شو چې دا پنځه غړ غړ شینه دا الله پیدا کړی دي او مسخرات به امر دا ټول تابع دي د الله د امر ارشد الله د امر تابع سعدی سیبی ابرو بعدو ما خورشید و فلک در کارن تا تنانی بکپ آری و بغفلن نخودی و یه غوی داوریجی ابرو بعدو داوریجی بعدونا میاش نور اسمان دا ټول ستا په کار و خدمت کې لګی دي نو مسخرات دا معنی چې دا ټول الله د حکم تابع دي یقینا دی کې خامخا ډېرې نښې دي ډېر دلنه پا دا قوم یقینا چې هغه عقل لري وما زرع لکم فی الارض دا لسم دلیل عقلی ذکر کوي او پیدا کړی دی الله وما او پیدا کری دی اللہ وشین چلنا خوار کری دی پزما کی مختلف دی داغی رنگونا مختلف رنگونا والا پشتا تور سپین سر دا یا نور رنگونا شو این فی ذالک یقینن پدیکی لآیتا خام خانا خدا لقوم اندفا دا قوم یذکرون چیغا نسیت اخری وهو الذی سخر البحر دا یولسم دلیل عقلی دی او پا دی دلیل که دریا پینزه پیدی ذکر کئی خواست اللہ دیج تابع کریسا دو پار دریا بلیتا کلو چی اخری من دین لحمن تو دین وقی تازا دین مراسی میان دی و تاست اخری جو من تاثر و باسی دین حیلیتا زیورات یا گارنی تلبیسو نجتاس یا غندی غیلرا و ترل پل کا تئی نب کشتئی مواخرا شلون کی روبو پی پدے کے ولی تب تو اتا سلٹو ان پس ویر میرا بانی دلانا ولا اللہ کم تشکرون او ددیر پالتا شکر باسئی دلا پاک و القا فی الارض داد الرسم دلیل لے اللہ پیدا کری پزما کی رواس یکلک غرونا انت میده بی کم چونه خودی گفتا سبانی و انهارا ولی و سبولا نولاری لعلکم تحتدون لدیر پارج تاسی لار بیلی زیخ پل مقصدونو تا خپل مقصد ته دې پزریه ورسه گئی او ان تمید بكم سمانا لی الله تمید بكم کوفیان دا معنا کوي دې لپاره چې اونه خو جتا سبانی بسیانو کراهیت ان تمید بكم الله دا زمکه پیدا کړه ناول خو زیدره نه الله پیدا غرونه ټاکوال دې لپاره دا زمکه خو زیږي نه ریس زمکه په ځای ودرېدا ملائکو دی غرون کلاکوان تعجب وکړه چې الله تاسو نه کلاک مخلوق پیدا کړي دینه بر کلاک مخلوق شته الله او شاو دینه وسونه کلاک کړه به ول وسونه چې ور کلاک لري حدیث وګته خو حاصل ادارې د غرون نو وسونه کلاک د وسونه ور داړې کلاک لري او د ور نه به وبکلا کیږي او د اوبو نه به هوا دا کلاک ده او د هوا نه ډیره کلکه د مؤمن او د مسلمان هغه صدقه ده چې پټه طریقې وکړي چې چپ لاس یې د ښي لاس نه خبر نه شي پاکې ډیر زور دی او ډیر طاقت دی سړی صدقه وکړي او په پټه طریقه باندې صدقه وکړي وعلامات دا دیارلسم دلیل اخري دی وعلامات نو الله پیدا کړي دي نښې و بن نجم او په ستورو باندې هم یهتدون دی لار مومي د ستورو زیا باندې خلک لارې معلوموي ستورو کې درې پیدې دي یو دا په دې باندې الله آسمان ښایسته کړی دویم په دې شیطانان ویشتلی کیږي او دریم دا چې دې باندې لارې هم معلومیږي افمن یخلقو کمن لا یخلقو دا تفریده په دې مخکې دلیل نوباري او زورن هم مشرکین له ورکوي چې دی خالق د مخلوق په شان ګرځولی دی لکه څنګه چې د خالق بندگی کې داسې نه مخلوق هم کوي افمن یخلقو هغه څوک چې هغه پیدایش کوي کمن دا دی په شان د هغه چا لا یخلقو چې پیدایش نشي کولی افلا تذکرون تاسو نسیت نه اخلئ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ مخکې دلیلونه او په دې دلیلونو کې ټول نعمتونه بیان شو نو دې ته اشاره کوي چې ګورې نعمتونه صرف دغه نه دي نعمتونه خو د الله بې شماره دي که تاسو شمار شروع کوئ نو شمار به ساته ونرسوئ د الله دونه ډېر نعمتونه دي و ان تعودوا تاشما شروع کئی نعمت اللہ دا نعمتونو دا اللہ پاک نو اللہ تو شوا نشی را گیر ولی پشمار کی ان اللہ کی ان اللہ پاک اللہ غفور رحیم خامخا بخنک ان کے لیو مہربان دے واللہ یعلم ما تسرون و ما تعلنون پریاد کی رد کئی دشیر کلیلم اللہ کوئی پاس تاسی پٹاوئی و پاس تاسی اخکار کوئی اول لزین یدون من دون اللہ دوی مایات کی رد کئی دشیر کی تصرف ہا کسان چی دیرہ بری ما سوا دلنا نش پیدا کولی وشی در او دی پیدا کلی شوی دی امواتون غیر وحیا اللہ وی دی مڑی دی ندی جون دی دای مړی دی ندی ژوند دی سمانه دای ژوند دی او بیا مړ شوی دی لکه وزیر اسلام او ژوند دی او بیا وفات شوی دی یا اینده که به وفات کیږي لکه عیسی علیه السلام شو ملائک دا پاینده که وفات کیږي یا ځینې داسې پاک سن نه ژوند نه لکه بوتان شو نو اموات غیر احیا دا عام دی ایته عموم د مجاز وی عموم د مجاز یو لفظ نه داسې معنی مجازي مراد کوي چې معنی حقیقي د هغې د افرادو نه وي نو دې کې عموم د مجاز دی چې دی مړه دي ژوندي نه دي څه معنی دی وفات شوي دي مخکې یا اینده کې به وفات کیږي یا د سنب کې ژوند نه وي د درې واړو صورتونو د الله په شامل دی وماشونو دی نه پوهي ایانا یوباسون چې کله به دی راپورته کولی شي الهکم الههم واحد دا اوس تفری د توحید کوي په دې ټولو دلایلو باندې د دې جې پورې دیارلس دلایل یقیه بیان شو نو په هغې تفری ده دے دلائل حاصل لارے چھے لا حکم لا ہم واحدا او بے فل لذین لا یون بالآخرہ فدے کی زورن اور کئی پہ انکار دا توحید بانی بے دی او قباز ذکر کے چھے تکبر دے وہم مستقبرون نایات کی دری خبری دی یو تفرید توحید کئی پر امخ کی دلائلو درم زجر دے پہ انکار دا توحید او درم زجر دے تکبر وہم مستقبرون مسلمانا تکبر نہ کہ تکبر دئی دا کافران کے سید تکبر ما دئی او نیکان خدشیا تکبر نہ زن ساتھی لویو تکبر پاگی کے نئی یہ واقعہ دے زمانی مفسر نقل کری حسین ابن علی رضی اللہ عنہ دا یوزے کی مسکینان بانی ہوتی اور شراغی سمات مات ڈوڑی وا دل دعوت ورکو دلاوی سکے ناس ڈوڑی اسے اخڑلا ابھی ویل چی ان لا یحب المستکبرین دا آیت ہوا نسمان دی مسکینان سناس تا دا سلی کی عاجزی راوری کسرے دی مسکینان سناس تا نکی نو دا انسان کی بے تکبوری نو حسین ابن علی رضی اللہ عنہ چرا دلوی درجی خاون دے دا دا مسکینان سا ماتی بیکار ڈوڑی تو سکے ناس چکل آئی سر ڈوڑی اخوڑا بے لو زما دعوت قبول کی جزان سے کور تھا بوت لن اور ڈوڑی پی اخوڑا ماڑی کلن نو وہم مستقبیر ان کے زجر اب تکبر باری اللہ الہ کم اقلاد من نگی ستا سے لا واحد معبود یو دے فاللذی نفسا کسن لا امن چیمان نلری بالآخر دی پاخرت بانی اندوند دی انکار کون کی دی انکار کے لئے توحید نہ وہم مستقبرون دوی لوی کون کی دی دیکھ لوی اور تکبر دے دے بانی ابلا واقعی مفسرین نقل کری چھے دے موسیٰ علیہ السلام پر وقت کی دو کسان یو علمان پخریہ کولا یو ویزر پلانی زوی مغال پلانی زوی دا سکپل نها پوری پلاران و نکونی اوش مارن ناللہ موسیٰ علیہ السلام توہی اکلا چھے دے سلی تو چھے دا خپل پخر کئی خپل پلورن و نکون پخر گئی دے تو چستاغا نہا نکون چی دا ٹول پہ جہنم کی دی او تو سلسم شلی تمام پہ جہنم کی دا والی اس لی کی تکبر و پخر پہ کیو لا جرما ان اللہ لا جرما خام خا یا لا جرما یقینا ان اللہ شقین لا پیانم فی ما پاس یشورون شدی پٹائی وما او پہا غس یعلیون شدی اخکارا کئی انہو لا یحب المستکبرین یقین لا من لکی تکبر کون کو سرا دیکھے بے زورن لا پہ استکبار تکبر بانی و اذا قیل لهم ماذا انزل ربکم دا زجر دے بنکار القرآن کله چې ویل شي دیو ته مازه انزلا چې څه شی رالېږل دی رب ستاسې نو ویل اساطیر الاولین قصې د پخوانو دي لیحملوا انجام دارې چې بار کې دی اوزار هم پیټې خپل کاملتن پوره د قیامت پر به دی خپل پیټې پوره بارئ نو څه معنه داسې ګناه چا کې به کمی نه راغلی لکه د مؤمن گناهونه کې وخت وخت باندې کمی راځي یا مؤمن یې توبه وباسي یا نیک اعمالو کې د نیک اعمالو سم گناهونه چې دی دا کمیږي لکه سړی مونځو کې د مانځ څه گناهونه کمیږي د حج څه گناهونه کمیږي د روژو نیولو څه گناهونه کمیږي د نور نیک اعمالو څه گناهونه کمیږي خو د کافر گناه هغه نه کمیږي هغه به پوره په پوره وي سل په سلو کې به وي دا کاملتن ځکه وایي ښه یوم القیامت پر ورځ قیامت باندې ومن اوزار الذین او د پیټو دا کسان یذلونهم چې گمراه کوي د یغی لرا بغیر د علم نه سمان دی بخپل پیټی مبارک او کوسو کې گمراه کړي نو دا یو پیټه د سشو د زلالت شو چې دی بخپل گمراه او دا بل پیټه د سشو د ازلال چې نوري گمراه کړه گناهونه دوو نو ځکه پیوټی دوه قسمه شو یو دا چې پخپله گمراه او بل دا چې نوري گمراه کړه نو دا دوه قسمه پیوټی به باری او بل الله دې پیوټو کې وسنه می کامیاب هم نه وي پورا پورا پیوټی به بار کړي الا خبر دا سا ډیر بندې ما یشرنا شدی بارای دا کم پیټی ګناونه شدی بار دا ډیر بد دی یعنی دنیا پیټی نه دی خراس کا ګرمیو پیټی نه دی ورکه ګناونه پیټی دی قال ما کر النذین یقینا مکرونه کړي وا قسم من قبل چې مخ کې دی ونو پات الله هو پس راتلو وکړه الله پاک یاران اللہ پاک بنیانہم بعد ددیتا من القواعد بنیانہم بعد دیوتا من القواعد بنیادن فخر علیہم السقف پس را پریوت پلی باندی چتا من فوقین پاسر دینا واتاهم العذاب وران دیتا عذاب من ہے سود اول زین لا شعرون چدی پن پویدل دیار کے تخفیف دنیوی ذکر کئی او دایات لغو نے مشکل لے یو توجہ دار چ دایات مثال لے او دویم توجہ دار چ دا پا ظاہر حمل لے که مثال شی نو مقصد دارے چ اللہ وی دی منصوبے جوڑی دا کافران دا اسلام خلاف منصوبے جوڑی او دغا منصوبی اللہ تعالیٰ دی ناکام کئی لکہ او سرے عبادی جوڑا کری دنگ عبادی خونا ساپی پاگی بانے غاچت رو غرزی گی او ملشی او حلاک شی نسمانا دوی مثال شو اللہ دا کافران چید اسلام خلاپا کمی منصوبی جوڑای نو دی مثال دا سرے لکہ سرے عبادی جوڑا کی دنگ عبادی جوڑا کری ناساب دی بان دا چت را پریوزی او دیب کی مرد شی و حلاک شی نو دانی کفار اسلام خلاف منصوبی جوڑی کدی خواہ منصوبی اللہ ناکام کی او غا منصوبی دی دی حلاکت زیرے و گرزی نایا سلی مثال دی او دویم توجیه دارا چی دارت پا ظاہر بانی حمر شی چی دین او عمران نمرود دی دارت جمہور رائی دا د بابل خار کی بنگلہ جوڑا کرے وا اللہ پہ ہوا رولے گلوا بادی رٹولا رو غرزولا اور دیو دقوم پہ کہ اللہ تباہ کرد نو دا تو بارد چاہ کرے دا نمرود کرے اور دا جمہور و قول لے لائی پہ نزوان ایات پہ ظاہر بانے حمل لے مثال نہ لے اور دا اول قول مطابق دا سو مثالو ادوی ہم قول پوہ شوئی دیم قول سنگا شو چر دین مراد نمرود دے چواب بابل خار کی غٹ آبادی جوڑا کلے وا باز علماء پینزو زر گز دا لوڑا وا او دوی چیز بار اسمان تا خیجم اسمان والا مقابلہ کوم اللہ پی تیز ہوا رو لے گل آبادی رو غرزی رو دی پاکی اللہ حلاک لن نو دا د شاه سلگی د نمرو سلگی دا جمهور قول لی او دویم قول مطابق دا مثالو ثم یوم القیامت بیا پا ورز قیامت بانی یخزیم اللہ و شرمنده که دیل را و یقول اللہ و ین شرکای الذین چرت دی شرکان زما اغا کنتم چه وی تاسی تشاقونا چاودی پیهم دائی فبارکی قال الذين ويا قسانو تول ما شو كل شو دل من الخزي اليوم يقينا شرمندگين رجي وشو بدي على الكافرين فكافرانو بانلا بدات كي سو خبر بياني يو تخفيف اخروي دي چه قيامت فرض الله دي رسوا شرمندگي يو دا خبر ده دوم دا خبر ذکر کوي چکم مومنانی ابا دی پا دی شرمندگی و عذاب دیر خوشحالشی دکا ایماندار خلق بوچی ان الخزی اليوم و سوال الكافرین ننیکان با دی پا دی عذاب خوشحالی او درم دی که پا زیلت دی علم تا اشاره را دکا قال الذین اوتو العلم ان الخزی اوتو العلم کی پا زیلت دی علم تا اشاره را دکا علماء چی دی حق گوائی با کی دنیا کی امکی اول تا قیامت کی ام دی حق گوائی ہوگی نایات کی او تخفیف او خرویلی چی دی قیامت پر با اللہ دی رسوا و شرمنده کی دویم دا چی کل دی رسوا و شرمنده شی مومنان نیکان خلق با دی پا دی عذابون و شرمندگی خوشحالی خکاره کی او دریم دے کہ سرے فضیلت دا علم انتی ام معلوم شو او این شرکا یا چرتا دی زما شریکان دا شریکان خدا اللہ نشتا خودن تا مقصد دارے پی زعمی کم ساسی گمان داو چرد اللہ سا شریکان دی نزکاو تسویل شرکا یو تویل الذین تتوفاهم الملائکتو ہا کسان چوینی دی لملائک ظالمیان پوسیہم پدا سے حال کے دے ظلم کو ان کی قل زان نبانی فالقب السلم پذیب کیری غاڑ اللہ تا السلم السلح یا غاڑ اللہ تا بغاڑ کیری ما کننا نعمل نو منچ منگ عمل کا من سو ان بلا عمل بلا ولنا ان اللہ علیم یقین اللہ فیر بما فاغصبانی کنتم تعمل انتاسی کول فادخلو فننا وزی ابواب جہنم عبدالعزور جہنم باری خالدین میں شوی او پی اپ دے کے پر بے سخام خار البد دے مسول متکبرین ازید او سیدل دا تکبر کو ان کو پدے دو اتن کے تخویب دے پہاڑ دزن کرن سرا او دایا مقصد دار ہے کہ دزن کردن پو وقت کے بدی منقات شی دے شرک نہ بنکار کی لیکن دا ٹائم کی انقیاد ددی دا سر بے پیدے رے او دین دات دا معلوم شد ملائک د مو داڑی دی زکات توفاهم الملائکه ان ملائکه شغه جمع ذکر لا نو دمر ملائک داڑی دی وقیل للذین اتقوا وقیل او ویل شو سمانا معنا بده شل تکوی معنا لگ بدلی ظاهری معنا در وقیل ویل شو للذین کسانو تا پتا دس مانا کوئی دیکھا عبارت بے خن جڑی گی نو وکیل او چی او لیشی للذین آکسانو تا وکیل او چی او لیشی للذین آکسانو تا اتقو چیغی پریزگاری کئی یا اتقوی دیل اللہ نمازا انزل ربکم سشرا لگر لرفتا سی نو قالو ویدی خیرن خیرن مانا انزل خیرن اللہ را لگر لی خیر قرآن دا خیر کتاب دی للذین فادا کسانا سنو چنیکی کری را پی ها دی دنیا پری دنیا کی حسنا خوشحالی دولا ولدار الاخرت یقام کو داخرت خیر اندر غور رے ولنیم اوڈر خر دار المتقین کو دو پریزگارانو جنات عدن انچا جنت دامشوال لیدخلنا جدیبن نوزی دی جنتا یدخلونها دیبا نوزی دی جنت تجریبی گمین تحتی حلن حارو لانے بانگلو دینوالی لہم دیلا پیادے کی معاصی یشعاون چی دی غواری کذالکم دقننگی یجی اللہ المتقین بدلور کی اللہ تعالی متقیانو تا دلتا بشارت ذکر شو او دی بشارت کی شو خبری ذکر شوی یودا چلہم پیاما یشاؤن دیلو جنت کی آسائی چی دی غواری حدیث کی دا رازی چی دی بانی بولی جی تیری شی او دا چا پدر کی چی کم خواہشی داغی باران بپیوشی حدیث کی دا رازی نی بدا سی و چی ام تر بنا کوای با اطرابن پا منگ بانی چی ریغ حوری راو روی چی آغا پیغلی امزولی نو فیکون ذلك حدیث کے رائے دو باران بپیوشی یعنی دو حور باران بگی کی گی دو مختلف نعمتون باران بی پکی او جنت عدن جنت دا ہمیشواری ہمیشواری سمانا بے داغین انتقال نشترے جنت تا چیو سلے لارشی نو جنت تا بے وطل نشتر یو تاریب اغوال دے جائیو دے جائی شو یو جمعات اقواف شو یو کانا نو جنتیان من دو رنگی ایو تعریف تو چا خط لے گلے ہو کلی والا تنگ شیو میں چھ دو رنگی مور دی پاس شوی کور تراش نو زمان کم ایو مور رو چھ اگو پاس شو چاہ لڑ شن نو جنت عدن دا چھ دا غین بے وطن نشتا رے پاہی کی با ہمیشہ چھ دی وسیے گی او دار المتقین نمرا سرے جنت مراد دے او بل دے کی دار الاخرت را لے دا رستنے کور دے دین رستن نور بس جاتا انتقال نشتا لکا دنیا کی اول انسان دا سی اول انسان خاور ہے دا خاور نا نطفہ جوڑا شی بیا ٹوٹا دی وینی بیا ٹوٹا دا غوخی بیا ڈوکی جوڑ شی ڈوکی تا اللہ بیا غوخ را گندی بیا کی روح وارتای بے دنیا تلاشی بے قبر تھا بے میدان دا حشر تھا بے جنت یا جہنم تھا دا نور کو نچی دا ہمیشہ نہیں دا دی وقت دا پا رہی او دا وچی قیامت اغت سوا دار الاخرہ رستنے کور ولا دار الاخرہ خیرن رستنے کور تب دا وچ دا غین رستا بے انتقان نشتا آل تا ممار چلے زفا کولے بشی مر با زفق دیشی اعلان نبوشی جنتیان و جهنمیان و طولو تا چی تاس با همی شب دی زینو کیه وی دا دینا بی نور مرگ نشتا و انتقال نشتا دی الَّذین تتوفاهم الملائکه دا کسان دی چی وپات کئی دی لر ملائک طیبین پا داس حال کی چی پاکی دا شرک نا طیبین یو معنی دا غره طیبین چی پاکی دا شرک نا یقول ملائک بوتو السلام علیکم سلام دیتا سبانی ادخلوا الجنت ننوذی جنت بما کنتم تعملون سب دعا منو تاسی کول پدے کی حالت دا زنکدہ نیزی کرکو مخ کی دا ظالمان زنکدہ نیزی کرکو اتیشتم آیت کی الذین تتوفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم نو دا غیب مقابل کی دنیکانو دا زنکردن حالا ذکر کئی چلاوی کل دی وپاد کی گی او دی دا شرک نسی پا کی نو ملائک با دی تدا وقت کی سلامو نا کئی او عبداللہ نی عباس انہو وی چکل یو مومن وپاد چی دی قبر تا دا سی روان بی دا سی پا قدر چی کما تزیف العروس حدیث کی راسی را جی لکا ناوی سنگئی نو دیو ناوی شان پا قدر و پا احترام بانی دا قبر تبی ورزی او ملائکو دا وقتیم کی سلامون ہم کئی السلام علیکم یا ولی اللہ دا الفاظ را جی دا اللہ دو ستاوان دیسی سلامی او ادخل الجنت دا غیدی روحونو تا خطابو شی دی روح تا ویدی جنت ننوزی او زنی وی ادخل الجنة دا خطاب بیا قیامت کی دلی تکی گی او بما کنتون تعملون دا عمل پا وجبانی یہ بانی سوال و جواب صورت عراب کی تیر شویو چه دلتا وی بما کنتون تعملون او حدیث کی خدا رئیس رئی پا عمل جنت تنشی داخلی دید اللہ پا رحم داخلی گی نوال تا جوابون تیر شویو یو جواب سنگو او بلو دا عمل چرے سبب ظاہری دے اور رحمت سے سوئے باتیں یو جواب دغو حال ینظرون انتظار نہ کئی دے الا انت مگر دے تو چراش دے تو ملائک دمرگ او یاتی امر ربک یا راش حکم نرفستا فذالک ہم دغنگ فعل الذین کار کرے وا کسان من قبل ان شمخ کے ودینا وما ظلمهم اللہ ظلم لیکن ضیبان اللہ پاک لیکن وہ دے پخفل زان نبانی ظلم کاو دیات کی تخفیف دنیوی ذکر شو او دیات پا تشبیح بانی حمل لے تشبیح بانی سنگ حمل لے یعنی مقصد دارے چی دا مرگا پوری او دا عذاب دا وقتا پوری دی ایمان نروڑی نو دا دستلکے او انسان دا عذاب پا انتظار کے ناسی حال ین زرن اللہ دی انتظار نکی نو سمانا یعنی دی دیتا انتظار کئی آیاتی هم الملائکہ تو چراشی دیتا ملائک دا مرگ یعنی زنکدنی شروع شی او یاتی امر ربک یا راشی عذاب در افسانو مقصد دی جملے سشو دا کافران انتظار کئی پا ایمان راوڑو لکی دی سشی تا انتظار کئی مرگ تا یا عذاب تا یعنی چی مرگ یا عذاب شروع شدی با ایمان راوڑی خواتیم کی ایمانی نقبلی حاصل داشو پاشوی بی نو گوری پدی و سوال لیش کافرانو خو انتظار نده کلی مرگ تا یا عذاب تا نو دا حالی انتظار رو نوالی وی نمو جواب تا اشاره وگلی چه دا پو تشبیح عمل لی یعنی دا وقت پور انتظار نراوڑل یا دا ایمان نراوڑل دا د سره کدی چې دا حالت څه کوي انتظار کوي یہ خبره پوه شوی کنه لکه کافر ایمان نه راوړي تر څو چې مرګ نه شروع شي عذاب نه شروع شي چې مرګ راشي عذاب شروع شي نو ایمان به راوړي فاتن کی ایمان نه قبلېږي نو دې سوال پیدا کیږي چې دلته الله یوه دې جو انتظار نه کوي مگر مرگ عذاب ته انتظار کوي نو کافر خو مرگ عذاب ته انتظار نه دی کړی دا انتظار ولې وایي نو موږ څنګه جواب ته اشاره وکړه چې دا په تشبیه عمل لې د دا وخت پورې ایمان نه راوړل دا چې دې لکه چې دې وخت څه کوي انتظار کوي اوس یې پوه شوئ پاسواوم پاسوا سیندی تاسی آتوما ناکار سزاگانی دا عمل نعملو چی دیو کریوی و حاقا و نازر شو بیم پا دیو بانی ما اغ عذاب کانو چی ودی بی پا اغی بانی اصا زیون توقی کولی و قال اللزین وی آقا کسانا شرکو چی شرکی کردی لو شا اللہ کو خشوی لاللہ لو شا اللہ کل اللہ کو خشوی نم با بدنا منگو عباد نوی کرمین دونی ما سوا داللہ نمین شین دیو شی نحنو منگا ولا باونا ونا پلاران زمنگا ولا حرمنا امنگ بنوی حرام کل من دونی ما سوا دلانا من شین یو شیدارا من دونی ہی سوا دلانا سمانا سوا دی اجازی دلانا من شین یو شیدارا کذالکم دارنگی پانن لدینا کار کلوا کسانو من قابل نیو چی مخ کیو دیونو پا حال علی الرسول پا نشت پا رسولانو بانی إلا البلاغ المبين مگر سولی اخکارا پدیات کی زجر کئی پا دلیل دا مشرکینو بانی یو دیتا اشاره را زجر دی پا دلیل دا مشرکانو او دویم دا قسمون دا شرک تا اشاره که یو شرک پل عبادت ما عبدنا شرک پل عبادت دی او دویم سره شرک پی تحلیل و تحریم ولا حرمنا نو یو زجر دے مشرکینو تا یعنی پا باطل دلیل بانی زجر پا استدلال دا مشرکینو او دویم اشارت دو قسمونو دا شرک یو شرک پی عبادت ما عبادنا دویم شرک پی تحلیل و تحریم ولا حرمنا پلی پوہ شوی او گوری دا دی دلیل سنگو چا اللہ پی زورن ورکی نو دا دلیل مخیم تیر شو تا سو یادی مخیم تیر شو ایکا نا چی گوری دی دلیل دسی ہو چی زمان دا شرک دا اللہ پا مشیط سر دے او کم شرک چی دا اللہ پا مشیط سر یا غصر جائز دے پلی پوہ شوی او زمان دا شرک دا اللہ پا مشیط سر ولی دے زکر یو کارم دا اللہ دا مشیط نا بغیر نکی اللہ دا مشیطی را دینا یو کارم بغیر نکی دا دی دلیل و مخی تیر شوی یاد بیده تا دی بو زمان دا شرک صحیح دے جائز دے ولی دکا زمان دا شرک دا اللہ پا مشیط سر دے او کم شرک دا اللہ پا مشیط سر یغسی جائزی او زمان دا شرک دا اللہ پا مشیط سر ولی دے دکا یو کارم دا اللہ دا مشیط نبغیر نکی دی دلیلی پوہ شوی نا اللہ پا دی بانی رد کئی رد سنگو دارا دا مخی تیر شوی او کھا حاصل دارا دارے چ صحیح ده ستاسو دا شرک د الله په مشیت سره دی خو الله پرې راضی نه دی مشیت د الله جدا صفت دی او رضا د الله جدا صفت دی دی پوه شوئ که نه ګورې د کفار د مشیت او رضا منځ کې فرق نه کاوه چې ګنې مشیت او رضا یو شی دی نو حاصل درد دا دی چې مشیت او رضا کې فرق دی صحیح ده ستاسو دا شرک د الله په مشیت دی خو الله پرې راضی نه دی اللہ دا مشیر نا بغیر یو کارم نکی گی خو رضای پا ار کار نی لکہ ولا یرزو علی عباده الکوپرا اللہ پا کوپر نی راضی یا دا گناہ پا کار اللہ راضی نی دی مشیر تیو سشتا خو رضای وسا نشتا دی دی بانی پوہ شوی دا حاصل چلے حدیث و تفاصیل پنم بانی مختصری و تفسیر یغیر حاصل بیان کرے دی دی آتونو اردو کرے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ اللَّهُ يَقِينًا مَنْ لَغَرَوْا فَارْ أُمَّتْ كِي رَسُولًا يَوَسْتَعَجَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ فَدِي خَبَرَا چِ بَنْدَگِوَا كَيْدَ اللَّهَ وَجْتَنِبُوا تَوَغُوتَا او زان و ساتھئی دَ بَنْدَگِي دَ غِيرُ اللَّهَنَا فمنهم نباز دیون من او سو کو اد اللہ چ اللہ تعالی ہدایت کو و منهم باز دیون من او سو کو حقت چ ثابت شوالہ ہی ضلالت او فد باندی گمراہی پسیرو پسو گرے پیل اب ہوئے پزما کے فنظرو پسو گرے او گرے پنظر دای برا سرا کیا پکان اشن یو عاقبت المکذبین انجام دا تکذیب کو ان کو دیتا دلیل نقلی اجمالی وی در طول انبیاء اولا دا بحث مخ کی تیر شوی اصول کی چی دا دلیل نقلی اجمالی دی در طول انبیاء اولا پا اثبات دا توحید او پرد دا شرک بانی او دا دین نروستا دا دعوت نروستو دو دلی ذکر کئی فمنهم من هدى الله یو دا غدل دا دویم ومنهم من حقت علیه الظلالة دا دویم دا دا دریم آیات کے لئے تا اشارہ دا چھے گوئی دی گمراہی نسبت اللہ تعالیٰ دے پکار دکہ حد اللہ ہو کے دی ہدایت نسبت چاہ تا ہو شو اللہ تا ہو شو او حقت علیہ الزلالہ کہ دی زلالت نسبت اللہ تعالیٰ دے شوئے پری پوئے شوئی او دا خیلہ مخ کی تیرہ شو وطا سو بیاری چھے دی خو کارنو نسبت اللہ تا پکاری دکہ ہدایت خکار دے نو اللہ تا نسبت شوئے او د بدو کار نسبت الله تعالی دی په کار لکه زلالت بد کار دی د زلالت نسبت الله تعالی ونه شو او وجتنی بو تواغوت ځان ساتي د تواغوت نه تواغوت ستوي مهر معبود من دون الله د تواغوت معناګان مخکې تیر شو وي پنځه شپږ معناګان مخکې تیر شو وي خو دلته قرطبی ذکر کوي کل معبود دون الله هر معبود من دون الله اغوی کا شیطان والکاہن والسنم وکل من دعی لزولاد کہ اغوی کا شیطانی کا کاہنی کا بوتی کا بل سوک داسی جگم رائی ترہ بلل کئی نتواغود نمورات ہر معبود من دون اللہ رہی دا مانا دے کہ قرطبی کلی دا نگی خازن دا مانا کلی چک اسمن اسم کل معبود من دون اللہ خازنم دا مانا کلی نو دیو اللہ بندگی و کئی دی غیر اللہ دی بندگینا زانو ساتی دیر بانی واقعہ علماء ذکر کلی ابراہیم علیہ ادہم رحمہ اللہ اگر یو غلام واقس نا غلام تاوی ایو شین تاکولو سشی بقری اگر چی بس تسر حکیلو بیو تا دی ابراہیم علیہ ادہم رحمہ اللہ ایو شین تعمل تبا سکار کے اگر ما تستعملو سکار رانا تاخلی زخو سا غلامی سکار رانا اخلی بے وساس ارادہ دا اول دا غلام بخبل سی ارادہ غلام خود مولا دا ارادہ سی تابعی ابراہیم ابن ادہم زان سا سو چکو و اخفت زان تو یا مسکین ما کنت للہ پی عمر کا ساعتا مثل ما کان حاضر لکا پی حال الحالا و اتا پر طول عمر کی دس وقت تیر نکو سنچ دا غلام ستارے پا دی حالت کی ان اول دن اولوی عبرت واقس چھے غلام ابراہیم ادہم تسوی وہ چیز سے شید خوراک لکی بس اقا بخورم چیز سے کار کی میں تیس سیمالے اقا بکوم او چیز تا سی ایراتا ہی اقا بزمانی نسا مانا بندل ہم دا چی اسی دل پکاری چی بندل اللہ پاک دا چی تابیداری ہوگی یو غلامی اقا دا خفل مالک دوم را تابیداری کئی نو پکار دار چی بندل دا اللہ دا اس تابیداری ہوگی یعنی عبداللہ دی جوان دا واقع علماء و نقل کری ان تعرس اللہ اکتہ رس کیا اللہ خدا ہوں پیدا دلی بانی فا ان اللہ پس یقین اللہ لا یهدی لانکی من آچا تو یزلو چی اگر گمراشی یزلو چی گمراہی کی وما لهم نشتری لمن ناشرون سوک امداریان دا تسلید نبی علیہ السلام تا او اشارت چی پیغمبر ہدایت ستا پلاس کی نشتا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ وَلَا يَقْسَمُونَ كَيْفَ اللَّهُ بَنِي جَهْدَ إِمَانِمْ كُلَقْ قَسَمُونَ لَا يَبَسُ اللَّهُ چَنَا مَرَا پُرْتَ كَيَ اللَّهُ مَنْ يَمُوتَ وَسُوكْ شِمَرْشِ بَلَا وَلِنَا وَلِي بِنْ رَا پُرْتَ كَيْ وَعَدًا عَلَيْهِ وَعَدَ لَبْدِ اللَّهُ بَنِي حَقًا يَقِينًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لیکن زیاد خلقنا لا يعلمون نفويگي پریات کی دری خبری دی یو زجر کئی بینکار القیامت چلی قیامت نمانی پر زورنا ورکی دویم دے تا اشارہ چھے مشکین و پا اللہ قسمون کول مشکین و اللہ مانا پا اللہ بے قسمم کا و اقسم باللہ دریم دا چھے مشکین و پا اللہ بانے قسم کول مضبوط قسم گانا لکا جہد ایمانہم دا مشکین و پنید با مضبوط قسم ہے چھے دا اللہ پنن باو پا دے زمانہ کے بازے سادہ مسلمانان دا سی چیغا پا اولیاء کرام بانی قسم مضبوط قسم گنی حالانکہ دا مکی مشکینو با او قسم مضبوط گرن چیغا دا اللہ پنن بانیو او بلا دا دی مخ کی نپی کئی بلا دا سن دا چی مڑی من را پورتا کی بلکہ را پورتا کی با بلکہ دو اللہ یبس اللہ نپی و نو بلا دا دغی نپی سوکو تردیدی وکو لیبین لهم الذی شبان کدی تا خبری یختلفون فی شدی اختلاف کی پاگی کی ولیعلم الذین او اللہ دید پارش پوشیا کسان چکو پر اکرے چا انم کانو کاذبین یقینن دی ودرو جن پدیات کی دی قیامت دراتو دو فیدی ذکر شوی یو فیلاب کسر لیبین لهم الذی اختلفون فی دعوی پیدارا او دویم ولیعلم الذین کفرو لا دو فائدی ذکر شوی انما قولنا قینا من آزم علی شان یوشید ایدار انہو کلا چمانگی لیدو کل دغشی انہ قولا چمانگو ایلو ہوا تکون شا پا یکون نشی آغا پا دیاد کہ اثبات دی قیامت دی او حاصل دار چی قیامت قائم اول اللہ تا گران ندی صرف دو کن پا عمر سرا با قیامت قائم شی نو قیامت گران مگنی بلکہ قیامت قائم اور اللہ تو دیر آسان دی والذین واکسن هاجروا شجرت اگلے فی اللہ دا اللہ دا پارا من بعد ما ارسان ظلمو چھو دیو بانی ظلم کرے شویرے لنو باو یانو خام خاضی بور کریتا پی دنیا پو دنیا کی حسنتن خیستا والآجر الاخر دی خام خاضی دا آخرت اکبر و دیر لینے لو کانو یعلمون کچری دی پوی دلے الذين دها کسانی صبرو چی صبر کئی والد بیم خاص پا خبن ربانی توکلون زان سپاری پا دیدویتو نکی یو ترغیب دی حجرت تا چی سوک حجرت وکی اللہ دنیا و خیرات کی عوضو نور کی او دویم لوکانو یعلمون کی تعریز دی پا خلقو چی حجرت نکی اللہ دا سوک چی حجرت نکی دی پویی گی نا که دی پویی دلی نو دیب ہم ہجرت تھا اما دشو ہجرت بے کلے وے دریم دا مہاجرین دو صفات ذکر کئی مہاجر صفات بغی صبر و توکل الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون دریم دے کی اشارہ دا حدیث تھا حدیث کے رازی چمن ترک شیئن للہ یعوضہ اللہ خیرا منہ یو سرے دا اللہ دا رضا پار یو شیئ پری دی نو اللہ بدا غینا غرع وزور کی نو گورا مہاجر دا اللہ دا پار خپل کور ملک جیداد پری خود نو اللہ اسا سنگ بدل ورکی اللہ ایلا نو باوی انو پی دنیا حسنا بل والا عجر لآخرت اکبر نو دا اللہ دا رزار پار سرے کم شی قربانی کی اللہ دا غینا ورع وزور کی دے زبانی یہ واقع علماء ذکر کی شعب الیمان دا بے حقیقی دا واقع رازی یو سره واقع بیانی دری امامان یا دی سفیان بن عیانہ فزیل بن عیاس عبداللہ بن مبارک رحمهم اللہ وزد دی سور سره اما سفیان بن عیانہ رحمه اللہ دی نور ملگور توی چید عبداللہ بن مرزو خواد ورزو اگر بیمار دی بیمار پرسی بیوکو عبداللہ بن مرزو دیر مالدار سره خودم مالداری پری خودا او عبادت او خلوت شروع کو کله چې دی ورله هغه په خاورو باندې چې دی پروت و او معمولي غونې جامه پې پرته وه چې دی ورله د عورت پټکلی و او سر ته چې دی داسې د کوره ډبه غونې وه هغې ته ډډه والې وه نو سفیان رحمه الله ورته وایي چې د نبی علیه السلام حدیث دی چې یو سړی یو شی د الله د پاره پرېږدي الله د هغې نه غوره عوض ورکوي تا خود دیر دنیا پریخی و اللہ سعی وزدر کلے رے کشتا خدا حالت دے پخا ربانی پروتی معمولی غنی کپڑا دی په بدن پرتا دا او دبا اندی داندی بسترم نو پخا ور پروت او بالغ خینو د بالغ په ځاسی دونکا چوا نمازه چې کوم دونکا چوا یغی ته سری هیو ناغو تو چې ارزاب ما ترونه الله را تدای و درا کله چې د کوم حالت زین په دې الله نه ډیر راضی ما وګوره دام خوښتا یو دې ترزاب القضا و دې الله ته سلو راضی کیدل او دا صفت اللہ خاص بندگانو تور کئی آچت اللہ دا نصیب کئی چی اللہ بندہ بانیو حالت راوری دی غریبی دا فقر دا لوگی تندی دا بیماری او دے پی دا اللہ نرازی دا اللہ شکر پیدا کئی نو دا خاص بندگانو اکثر خلو کی دا صفت نئی من دی پا خپل بانی دیر غافلیو او دا دی ایمان پا صفاتو کی دی ایمان پا درجو کی خاص درجہ را ناول مات اللہ دای وز را کلی چب دی کم حالت زیم پا دیر اللہ نا دیر زیاد رازیم اولا اجر الاخیت اکبر معنی بلی و حدیث ذکر کئی چی عمر نو بکل محاجرین تا خرچا ورکولا ناویت بل خوز بارک اللہ و لکا پیهی و انداغ شیر چی اللہ سا دلال لبدی کی برکت و غرزی او دا دنیا و عدد او خیرات کی چی اللہ کم از خیرات آلد دا کلی دا نوار دیر لوی ردایت بیولا چوالا اجر الاخرت اکبر لو کانو یعلمون نسمار دا محاجرین سے چلی کم اجرونو وعدی شوی دی نا اللہوی اغا اجرون چلی دیر غرد دی خو لو کانو یعلمون کدی پوی دلی ندی با حجرت نوی پریخی خو دا خلق حجرت ولی پری دی زکر پویی گی پینا دا حجرت دا پزائل ننی خبر حجرت کی کم پزائلی دی کم ثوابونی دی وما ارسلنا اللہ امانگ ندر لگلے من قبل کا مخصانا اللہ رجال مگر نارینا نوحی لین شمگوائی کولاغی تا پاسنو تا پوسو کہ احل ذکر خاوندان دا علمنا ان کنتم لا تعلمون چلی تاسی نپوی گئی دیار کیاو اس بات دا رسالت کئی دویم پایات کی جواب دو شبہ کئی شبہ سوا دا شبہ مخ کے بار بار تیرا شبہ دا چھے پیغمبر تا بشر او بشر رسول نشی کے دے نداغی جواب کئی چھے اللہ مخ کے چکم انبیاء تیر شوی اگر طول انسانان اگر بشر اگر رجال درین آیات کے لئے تا اشارہ دا چھے علماء تا مراجع پکار دا علماء تا پوسونا پکار دی کہ اسلیہ نپوئی گی ہم پکار دا چھے دا پاسلو احل ذکر ان کنتم لا تعلمون پا دیکھ ریتا اشارہ دا چھو علماء تا مراجع کون دا واجب دی لازم دی یو سلیف یو مسلح نپوئی گی دو باندہ فرضی چھے دا علماء تا پوسو کی دا علماء تا پیزان پوئی کی امام غزالی رحمہ اللہ دیر لوی امام او علم تیر شوئے رے و یغن چاہ سوالو کو چھے دا دون علم تا دا کم زین حاصل کرے رے ناغوہ چھے ما با دا علم بارہ کی شرم نکاو لولمون بھی تو پوسو نہ کو لولما سب ناس تڑے رکھا نو فاصل و حل ذکر ان کن تم لا تعلمون یہ سر پہ خبر پوئی گنا پکار دا شراغی بارہ کی لولما نہ تو پوسو کی بل بینات و زبری دل تا ارسلنا مقدر دے اللہ من را لی گری دا پیغمبران بل بینات و خکارا دلیل نبانی و زبری و کتاب نبانی یا و زبر صحیح پو بانی وانزلنا الیک الذکر من علی قرآن کریم ایتو بین ایتو بیان کی خلق تا ما آغا کتاب نزل چلا لگل شو علی مغیتا ولعلهم یتفکرون لرپا دی فکرو کی پر دیاد کی شو خبری بینی یو تحجیر پا تبلیغ دو قرآن چلا قرآن کریم دعوت و چلا وردی تبلیغ و کازی کلی تو بین لیناس دا لفظی ہوا دویم پدے کے لئے تو اشارہ دا چپ شریعت کے سنور دلیل نری شریعت کے سنور دا یو دلیل سرے قرآن دے وانزل نالے کا ذکرہ دا قرآن دے دویم دلیل سرے احادیث لیتو بینا لیلناس دینا مراد احادیث سنت دا پیغمبر او دریم دلیل سرے اجماع دا امت او سلورم قیاس ولاللہم یتفکرون کی اجماع و قیاس تا اشارہ دا ذکر چھے در طول مجتہدین اتفاق یو خبر راشی اغا تا سوی اجماع او چھے اتفاقی پینی اغا تا قیاس وی نو پا دیات کے اشارت اغا دلائل و در شرعی تا چھے پا شریعت کے سلور ادل لري لقد عام اصولين دا مسئله ذکر کوي فإن اصول الشرع اربعة كان ذلك فإن اصول الشرع ثلاث من الكتاب والسنة وإجماع الأمة والأصل الرابع والقياس القرآن سنة إجماع أو قياس مجتهد لا سلور أدل لري في الشرع كي نسلور أدل الله تإشارة وشوى أو بل لتبين للناس خالقه تي بيان وكي خالقه بمقصد باني پوشي أفا من الذين مكروا السيئات آیا بیری ریا کسان مکرو سیا چھ مکرونے جڑ کری ناکارا آیا خسیف اللہ شوب من دی اللہ دی لرا یا ڈوب بکی دی اللہ پزمکوانی آیا تی عمل عذاب یا برا شدی تا عذاب من حیث و لاغذی اللہ شرون چھ دیوت پی نپوئی گی آیا خوزم یا بونی سی اللہ دی لرا فی تقلبهم پو وقت سفر کولو کی پا ماو پزن بری بی معجزین کمزوری کون کی اللہ لرا او یا خوزم یا بونی سے دی لرانا تخوفین فیر سرا فا ان ربکم یقینا ساسی رب لرعوف الرحیم خام خا دیر شفقت کون کرے و مہربان رے رعوف نرمی کون کرے یا شفقت کون کرے رحیم مہربان رے پر در ایتون کی سلور قسم عذابون ذکر شو سلور قسم عذابون کمو ایخسیب بهم الارض یو عذاب داره چه اللہ دی پزمک و مندی درم عذاب او یاتی هم العذاب من هیس و لای شعرون او درم عذاب او یا خوزهم پی تقلو بهم یا ونی سیلی لکه وقت سفر کولو کی سفر روانی اللہ ای رونی سیلی که گاڑا پی اللہ چپه کی او یا خوزهم علا تخوف دا سلورم عذاب دی چه اللہ ونی سیلی لا تخوفین پی ایروانی او تحوم مانا کموالی دا مولنو هم کئی چل اللہ بدئی مولن نسے کی کم بے کی ساوی بے اللہ کم کی لام دا اللہ یو عذابی او لام یرو الہ ما خلق اللہ وادئی نگولی آوستا چل اللہ پیدا کری ری من شین دا عرشینا من شین دا سشینا یعنی مان دا عرشینا یا تفای یا او کگی گی یا گردی زلال اصول دیانی لیمین رخی طرف نا و شمالی و چپ طرف اننا سجدن اللہ سجدہ کون کری اللہ تا وهم داخرون او دی عاجزی کون کری اللہ تا فدیات کے دلیل عقلی ذکر کئی چل اللہ یو گو رئی دا شین طول اللہ تا سری منقاد دی دین قیان نے تعبیر پا سجدے سرکلے دا ټول شین الله ته سجده کوي یعنی مان دا ټول شین الله ته سری منقاد دی وللہ یجد ما فی السماوات خاص الله ته سجده کوي او آسمانونو کې دی او اج پزما کریمین دا بتین د زند سرونه والملائکۃ ملائکهم لا یستكبرون دی لوی نه کوي یخافون ایدی د ملائک ربهم نخفر ربنا من فوقهم چې د پاسه دی نه دی ویا پلنا کئی دیما کاریو مرون چھ دیو تا پی عمر کی درشی پدیات کی بل دلیل عقلی ذکر کئی او سلور صفات دا ملائکو ذکر کلا دا ملائکو صفات داری چھو اللہ تا سجدے کئی بل اللہ سا اکبرون لوی نکئی درم یا خاپون او سلورم ویا پلون نو سلور صفات دا ملائکو ذکر شو دریم پدے کہ رد دے مشرکین بالملائکہ چتا سو ملائکہ عبادت کوئی حالانکہ ملائکہ زان دل اللہ بندگی کئی سلورم دے کہ اللہ صفہ ذکر شو دے فوقیت چی یخافونا ربهم من فوقهم مد اللہ صفہ دا فوقیت ذکر شوئے دا اللہ رفا دا صفہ ثابت دے دے بانے امام زہبی رحمہ اللہ روح کتاب دی کرے العلو للعلی الغفار خشتہ کتاب دے موضوع باری دارنگی ابن قیم رحمہ اللہ عبدی بانی خشتہ کتاب دی کرے او کم خالش دا اللہ رفا دا شپر دا فوقیہ نمانی نا عبدی کی بے مختلف تعویلو نا کئی نو فوقیہ دا اللہ شپر دے حدیث و تفاصیر وردام دی کری چی دا خبر سینرہ چې بعد خلکو د الله لپاره جهاد سته نشته، ځکه جهاد سته او کې فوقیت هم راځي. سلم یا خطبه کې راځي تعالی عن الجنس والجهاد، د الله لپاره څه نشته؟ جنس او جهاد نشته، جهتونه ولا نشته. نو جهتونه کې خو به فوقیت هم راځي، حالانکه د الله لپاره صفت د فوقیت دا سره ثابت دی، علو فوقیت د الله صفت دی. او د دین انکار کول دا صحیح نه دی، بلکې سلف دې باندې کفر پاپا ورکړی ده، چې دې سره کافر کیږي چې د الله د فوقیت نه یو سره انکار وکړي. امام دارمی رحمه الله دا کتاب دی النقض علی المریسی، هغه کې وایي چې د ټول مسلمانانو اتفاقی مذهب داری چې الله د عرش نه پاسه دی. بہرحال اللہ صفت من فوقهم پدے کرارے او یفعلون ما یؤمرون. حدیث شریف کے راجی چد اللہ دا سے ملائک دی پوغم اسمان کے چد کم وقت اللہ پیدا کی دا وقت اللہ تسر بسجود دی، او دا اللہ دیئے نداغی دا سگی رپی گی، او داغی اوخ کی چدے بئی گی، یو وقت داغی اوخ کی نو دری گی، او چې اوخ کې کمی تویږي د هغې نه ملایک چرې پیدا کیږي. او بې روایت کې دام ذکر کی چې د قیامت ورځ شي دا ملایک به سرونه راپورته کی، وای به سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، الله تعالی پاکی ده موږ ستا هغه بندګي ونکړه چې کومه ستا د شان سره مناسب ده. نو ګوره ملایک د الله دونه منقاد دي او دونه بندګي د الله کوي چې د کوم وخت نه الله پیدا کړي دا وخت نه الله ته سر به سجود دي، چې د قیامت ورځ سر به راپورته کړي او دا به وچې الله موږ سره شان مناسب بندگی ونکړه. نو د دې کې دا صفت کې راځي او یفعلون ما یؤمرون. وقال الله ولی الله فلا تتخذوا من شيء الهين دو خدایان استنین دو، انما هو یقینا الله اله واحد معبود دی او فإیایا فارهبون. خاص زمانه ویلی گئی وقال الله دیتا کم دلیل وی اصول کی نوبت تیاری کنا دیتا دلیل وحی وی وقال الله راشیا وقضا ربک یا و اوحیا یا امر تو دیتا دلائل وحی وی خا او الہین تسنین او اسنین بے ذکر کول تاکید دپارا چگور دلتا مقصد نفی دا اصل الوحیت ندا بلکہ نفی دا تعدد دا اللہ خوشتا چل اللہ تعالیٰ دے خود آلیہو کی تعدد نشتا نو دا اسنین دا تاکید دا پارا ذکر کو کنی الہین پا خبرم سرا تسنیہ دا او اسنین بے تسنیہ دا نو دا تاکیدن ذکر کلی او دا تاکید ولی کلی سنکتے تا اشارہ دا چھ مقصد نفی دا الوحیت ندا مقصد بلکہ مقصد نفی دا شارہ دا تعدد دا الوحیت دا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او خاص اللہ پہ اختیار کی دیا غصہ چاہا پاسمان کی او زمکہ کی دی وَلَهُ الدِّينُ خاص اللہ لرہ دین دے یا خاص اللہ لتابداری دا واسبن پورا او واسبن ہمیشہ واسبن لازمہ واسبن دا طول امان راج واسبن لازمہ واسبن ہمیشہ سمانه دا اللہ تابیداری ختمی گی نا دا مخلوق تابیداری دا ختمی گی خود خالق تابیداری دا نا ختمی گی او فغیر اللہ آیا سوا دا اللہ نا تتقونی ری گی تاسی وما بیکم آشی تاس بانی من نیبت اند سنیمان نا فمن اللہ نداری طرف دا اللہ نا ثم ایزا مسکم و ذور و بیکل چورسی تاس تا تکریب نو فائلے خاص سے اللہ پاک تا تشعرون چغی وحی تاسی مصیبات ٹیم کی چغی و اللہ تکوئی ثم ایزا کشپا غورا بے کل چلنا لیلی کی تقریبان کم ستاس ندا فریق الناس پی وڑل من کم ستاس نبی ربی نخفر رب سیو شیکون شرک جوڑی لیک پور انجام دارے چنا شکریو کی بھی ما پاک سبان آتا ایناو چمنگ ورکری دیدائی تا فَتَمَتَّعُوا فَإِذَا أَخْلَيْتَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ زَرَ تَاسِبُ پُوشَی پدیدرے تونه کی یو دلیل عقلی ذکر شو ما بكم من نعمت فمن الله بے زجرون شروع شو ثم اذا مسكم ضر لا زجرون دی دریم دے کہ مشرک عقیدہ ذکر شوا چھ مشرک دے تکلیف و مصیبت پہ وقت یو اللہ بیرا مدد کئی. سلورم اشارہ دا چھ کرا کر اللہ دے مشرکان دعا قبلی ثم جاکا شفا ذر عنکو مشرک دے اللہ نے سوال کی اور اللہ دا غا دعا سے کی قبول کی. نو دا کافر و دا مشرک دعا کرا کر اللہ قبلی. پینزم دے تا اشارہ دا چھ دا مشرکین عادت دیر غلط دے چھ اللہ نعمت ورکلی نسبت بل چاہتا کئی لکہ دے اتونے کی ویل چھ اللہ مصیبت تیزر در اکم او ازا پریق منہم بی ربیم یشرکون. یشرکون سمانا دا دغا نعمت نسبت بل چاہتا ہوگی لکہ دیر خلقی چھ اللہ پی نعمت تو کی دیو دا مومن خپل ملو پامو نظر دے یا دا مار پلانی ولی پنم با نظر نیاز ورکلیو یا بعضی سادہ خلقی چاہو الاول باتو لاتان اللسوس تا مثال نمخ کین تیر شویو که باتا نوی نغل برا غریوی یا لولا پلانون ما نجونا که پلانی نوی مونگ بنوی اخلاش شوی دا طول دا شرک مستاق دی. او دا آیات لدام معلوم شو تکلیف داری کون که دا صرف اللہ تعالی دی. نا آیات کی دی پیزشپک خبر تا اشاره وشوده ویجعلون او دی مقرری لما لا غصر پا اللہ یعلمون چه دی پوهان لری ویجعلون او دی مقرری لما اغچا لا یعلمون چه اغا پویا نلری نسویبا برخا ندس شاپ نم نزر نیاز ورکی چه اغا پویی گینا دل حال نندی خبر نسویبا برخا مما لا اغسن لا رزقنا مشمک ورکلی دیتا تلائی قسم پا اللہ لتسألن خام غصانی و تپوس کولیشی عما پا بارد آقسی کہ کنتم تب ترنج تاسی درو قرن پا اللہ بانی پا دیات کی زجر دے پا نظر دے غیر اللہ بانی. او دغسی آیات صورت انعام کیم تیر شوئے یو سر شپاک دیر شمکی آل تیم میری چو جعلو للہ مما زرع من الحرس والانعام نسویبا فقالو هذا للہ بزامهم وهذا لشرکائنا. نو دلتا موی ویجرن لما لا یعلمون نسویبا دا دیات مضمون او دا سورت انعام دا آیات مضمون یو دی یعنی زجر دی پا نظر دا غیر اللہ بانی. نو ویجرن دی مقرن لما لا چل لا یعلمون چی دی نپویگی لا یعلمون دا دی مشکیون سیپت دی او یا دی ما لا یعلمون چی دی لاغی دا پر نپو ضرورت معلوم نده یا لا یعلمون چه اغی نپویگی چه اغا سری اغا بوتان دی من ترجمه دا یوه وکلا لما دا چه اغا پر لا یعلمون چه اغا پویا نلری چه اغا سوگ دی بوتان دی بوتان پویا نلری دا یوه معناو که دا پوره دا. ویجعلن لله البنات او دی مقرر اللہ پاک لرنونا سبحانه پاک دی اللہ و تعالی ولهم ودید لما غصید یشتغون چه دی غواری و اذا بشر و کل جیر و کشادوم یود دیتا بیرون صاف جنی بانی ظل و شو اگر جی مخدد مصودن تور او هو کزویم لارده کی دی غمنا یتوالا دی پتی من القوم دی خلقنا من سوی ما دی وجی دی بد حقسنا بشر چه جیر و کل شوید تبیهی پا غیبان دی او بے سوچ کئی چی آیوم سی گوا یا وساتی دالور علا هونین پا زلت سرا ام یا دوسو ہو او کجوندی اومن لی پی ترابی پا خواو رکی علا خبردار ساڑی البد دی ما یحکمون آچ دی پیسالا کئی پا دیکی یو زجر مشکین بی الملائکو لرا او دا دی دو مرزون زکر کئی یو دا چی زان لا نونا بری گڑی او بند دا چی دا اللہ دا پارا نونا گڑی نگورا لور زان لا بری شی او اللہ پاک تا دا نون نسبت کئی چی ملائک دا اللہ نونا ری او بند مشکین و عادت هم تی دا معلوم شو چی اغیی با دا نونا پیداش دیر زیاد خپا کیدل نکنن سبا دیر خلق دا نونا پیداش وانی دیر خپا کیگی زن چا لور وشی ناغیل نوم کی دی بلا نئی بلندی مقصد ادا چرا بلب سے نشتا نہ جو بلدور بھی ہونے سی بلنئی نم بل گئی دی یا بلا نشتا دار بل سوک دی سوکل واحدہ نم کی دی کر واحدہ سمان یہ واضح بہرحال د مشکین و دلور پیدائش دیر جد خپا کے دل حالانکہ دنوں چکم پسائل دی نوام دیر زیاد دی دنوں بارہ کے دیر زیاد پسائل لاغری حدیث کے دارے سرے دنوں سے صبر کی اگر سے خی گڑا کئی اللہ بدا انسان د جہنم نہ بچ ساتی کن نہ لہو سیت من النار حدیث کے دارا جی یو سری تو اللہ نون اول کی دیر دی نون سر احسان کئی لکه دنونو صحیح تربیت وکی دین نه خبری کی نو کنا له ستر من النار دولت جهنم نه چلی پرده گرزی دانی حدیث کی را رئیس علی دلور سے احسان وکی نو دیر پارا جنت واجبی گی جهنم نه پیدا انسان ازادی گی دانی گی نبیر صاحب ودی چاہ دنون ای داغی صحیح پالن وکی نو نبیر صاحب ودی قیامت پر بزما صدا سے یو زی نبیر صاحب دو گو تیدا سیونی ولی نہ دونوں نے چلے ڈی زیات پسائل لاغری اچھلائی صحیح تربیت ہوگی پالنے ہوگی اور دین نے خبر کی خود مشکین عادت داؤ چلائی بہ دونوں پیدائش پر ڈی زیات خپ کے در لدین پالا کسان لائے بلاخرت پاخرت بانی مسل السوی مثال بد دے وللہ خاص اللہ لرا المسل اللہ غصفت اچھل دے مسل السو حالت بد دے او خاص اللہ لرا صفت دے اچت دا اللہ زورور دے حکمت والا دے پدے کہ زجر کئی مشکین بالملائکہ و لرا او مسل السو ای اللہ وی دیلا بس صفت دے بس صفت سرے اگر دارے چھ دی زامنو تا محتاج دی او اللہ دپار مسل اعلیٰ رے اللہ اولا تا ایس حاجت و ضرورت نہ لری نو مخلوق اولا تا ضرورت لری محتاج ای و اللہ اولا تا چرے ضرورت نہ لری اخو دزاد دے چلم یلد ولم یولد ولم یکل له کفوا احد ولو یواخذ اللہ الناس کچرین ولی اللہ تعالی خلق لرا بی ظلم سو دا ظلم دیبانی نما ترک اللہ ون لکھے علیہ آپ مقدس مکبان من دابتن حس زندہ سر ولیکی آخر لیکن اللہ رسطہ کی دیلر علیہ جلی مسمد لانیٹی مقرر پوری فائدا جا جلوم کلچ راش نیٹر دیلہ استخیرون نبا رسطہ کی یو سات ولا استقدیمون او نبا مقی کی دلشی دیات کے تخفیف دنیوی ذکر کئی چلنا با عذاب در کئی خوب اخفل نیٹی در کئی نایات کی او تخویف دنیوی دے چلا با دی مشرکین تا عذاب برکی خو پخپلا نیٹا دویم دیات کی دا اللہ دا حلم و دا صبر بیان دے چلا دیر زیاد صابر دے و دیر زیاد صبر دے کلا پوری خلق العذاب برکو لے نا پا مخدز مکوانی با یو زین دا سنم بسنو پا دی شوی دا طول با حلاک شوی و اللہ صبر کی نو ذکر دا خلق او دا زندہ سر جوندی دی او گوری ما ترکا علیہ من دابتین یو زندہ سر بمنو پاتی دا ولی دا غی وجہ دارا دا زندہ سر خوالا دا انسانان دا پیدی دا پارا پیدا کری نو انسانان دا با دا گناہ پوجہ بانی حلاک شووے او دا زندہ سر خود انسانان دا پارا پیدا دی چی انسانان نوے زندہ سر ہم ختم شووے نزکہ لفظی ہوا چھ ما ترکا علیہا من دابتین واجرن للہ یودی مقرد اللہ لفارما وشی یکرہونا چھدی بدگنی چھغنو نری وتصفو بیانی السنتهم القذبا جبر دی دروخ ان لهم الحسنا چھقینن دی لرا خبر لرا یا دی لرا خوشحالی را اللہ جل مخامخا ان لهم النار یقینن دی لرا وردے وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ او یقین اندی با اڑان دیکھ لیشی دی وورتا فدیات کی بے زجد بشرک زجد مشکین بالملائکہ ولرا چې الله ته هغه شی الله له ثابتوي چې ځان له بد ګڼي چې هغه سری نونه دي او بل ندی په دروغ عمرت کوي وتصفو السنتهم الكذب یعنی دی دروغ وای دروغجن دي ان لهم الحسنى چې دی لره ښه بدله ده چې هغه سری جنت دی الله وینه ان لا جرم خامخا یا لا جرم حق دا خبره لا جرم دو معنی راځي یو حقان په معنی راځي او بند لا بود دولا محاله په معنی باندې راځي و انهم مفرطون دی بولان د کلیشي دی ورته فالله لقد ارسلنا الى من قبلك قسم په الله یقینا مې لګلی دی پیغمبران الاو من دیر امتون تا من قبل کا مخستانا پس زینا پس خیستکلو لهم الشیطان و دیت شیطان اعمالهم ناکار امان ندیو فهوا ندغ الشیطان ولیوهم اليوم دوست دیدن رزی و لهم او دیدر عذاب نلیم عذاب دیدر دون کے پدیتون کیو نبیل سامد تسلی ورکی بس زجر و تخویف ورکی مشکینو تا حاصل دا چې ګوره د مخکې انبیاو نه هم انکار شوی و د هغې مخالفت شوی و نو ستا به مخالفت کېږي او فهو ولیهم الیوم د دې معنا دا ده چې الله وایي دغه شیطان دوست دی دی نن ورځې لکه مخکني کافران شیطان ګمراه کړي و نو دا موجوده کافران دا هم شیطان یې ګمراه کوي نو په هو دا شیطان دوست دی دی نن ورځې و ما انزلنا علیک الکتاب موږ نه دی راغلی تا باندې کتاب الا لتبین مگر دې لپاره چې بیان کړې ته لهم دی ته الذی هغه شی اختلفوا فیه چې دی اختلاف کړی دی په هغې کې و هدن ولایت او رحمت دی لپاره دا قوم چې هغه ایمان راوړي پدې آیت کې تیزی ورکوي په تبلیغ د قرآن الله پیغمبر ته وایي چې قرآن خلکو ته بیان کړه ځکه قرآن الله را لېږلی شوی دی دپاره چې الا لتبین لهم د دې دپاره الله را لېږلی چې خلکو ته بیان وکړی شي یعنې دا د خودو کتاب نه سړی په تاخونو کې ږدي بلکې الا لتبین د بیان دپاره چې دې وضاحت او بیان خلکو ته وکړی شي او الذي او سوچ دی اختلاف کرے پاگی کی چرا مثال توحید مسئلہ دا دی کہ اختلاف کرے دا قیامت مسئلہ دا قیامت کی دی چرے اختلاف کرے دی قیامت نمانی وہدن او دا ہدایت او دا رحمت کتاب دی مالک ابن دینار رحمہ اللہ وی او چی گوری تا سوچ رکی چی مازا زرال قرآن فی قلوبکم چی قرآن ساس پزنے کی سکر وندر پیدا کرے لکه قرآن خود سپرلی مثال دی لکه سپرلی په موسم کې باران وشي او ځمکې کې پیداوار وشي بوټي را پیدا شي نو دانګه د قرآن مثال د چارې د باران دی نو څنګه چې باران په ځمکه اوریږي او پاکي بوټي را پیدا کیږي نو په کار دا چې اوسې ته قرآن بیان شي پاکي دینداری را پیدا شي او نبی علیه السلام وایي چې د پیتنونه د وتو علاج څه دی هغه د الله کتاب دی نبی علیه السلام ویل پیتنې به را پیدا کیږي نو د نبی علیه السلام نه تپوس وشو مل مخرج منها یا رسول الله د پیتنو نه به سړی څه بچ کیږي نبی علیه السلام ویل د الله کتاب دی چې دې په وجه به سړی د پیتنو نه بچ پاتې کیږي د الله کتاب منګولې لګول دا سبب د حفاظت دی د پیتنو نه والله انزل الله را لېږي من السماء د اسمان نه معنوبو په هیا ژوندي کوي دوی باندې ځمکه بعد موت یا وروسته د وچوالي د دې نه ان فی ذلک یقینا په دې کې له آیه خامخا دلیل دی لقوم یسمعون د پاره دا قوم چې هغه اوري والله انزل دا دلیل عقلي دی او دې کې د الله د قدرت بیان هم دی او دارنګه د الله تعارف هم پکې شوی چې الله هغه ذات دی چې هغه دا کارونه کوي باران راوری او په دې باندې ځمکه چې ژوندي کوي او تازه کوي. مخ کے دلائل بیان دل نو دلائل نو روس تو نور بحثونا میز کرال اس بیغا دلائل تا مراجع وشوا سورت اول نم دلائل شروع شوی دیر دلائل بیان شو تقریبا دیار لسفور دلائل مخ کے بیان شو دا وعلامات و بالنجم هم یحتدون دا دے پوری دیار لسلائل بیان شو و دا دیزن بیر دلائل اقلی شروع کی گی واللہ انزل من السماء ماء و دا بے دلائل لی و ان لکم فی الانعام لعبرۃ یقینا تاسو لرا پسارو کی لعبرۃ خام خائبرۃ دینستی کم و بکو تاسی خڑوبو تاسی مما دا سنا یا مما اوس فی بطونی چی پا گیرو دے سارو کی من بین فارسین پا میند خوشانو کی ودہ منو دینی کی لبنن خالصن شدہ سپا او سائغن اسال تیری دن کی لشاربین دفاع دسکن کو پدایت کی او دلیل عقلی ذکر کئی او دے دلیل کی دو نعمتون ذکر کئی یو نعمت دا سارو چی اللہ دا ساروی پیدا کری او دویم نعمت دو شدو ذکر کئی او بل دیتا مشارہ کئی چی گوئی دا اللہ دا سی قدرت دے چی تاسولا ندے سارو دا گیرنا شدر او باسی مثال واخو اخری نو دا اغا وخون بید اللہ قدرت بانے شدو جوڑی گی ذکر عبداللہ ابن عباس انہو چی کرا دا خوراک لری تاور اسی گی نو لری کی دا خوراک چی دا اولوشی میردہ شی او اپا دری سو تقسیم شی برای سچی اغا سی خوشانی لان دی وینا یو منز که چرا شود پا دی شی نو گوره داست یو مشینگری نشتا چی اغا دا وخونه چرا وینا جوڑا که خوشان دواتی جوڑ که دا شودتی جوڑ که دنیا کی و مشینگری سوگ داستی نش پیدا کوله چی اغا دا شوطن یا وخو رات دای او دا غینا بیا شوده جوڑ شی او بید اللہ دی قدرت تا گوره چی من بین پرسین و دمین دا دی خوشان نبرا چی دا یو طرف تر دی شودون خوشان یو بل طرف تی سر وین دا لکلان دی خوشان پا دی شو برا سی وین ای او مین که شود ای دا شوده دا خوشان دا وین ما بین کی حالان که دی شودو که دی خوشان دا وین کم رنگ یا بوی خون نی دا اللہ بلی و قدرت دیب دی که او بل سای غن لی شاربین پاسانی بانی تیری گی یعنی شودو دا چام مره که نن خری او سا پوری چام مره که نن خری بلکه دیر پاسانی بانی چره تیری گی نو یو دی که اللہ دا دو نعمتونا بیانی گی یو نعمت دا سارو او دو نعمت چره دا شودو ذکر کئی او بل دا آیات که دیتا مشاد سره خو خوراک استعمال ولیشی لکه شودو دا بکو خوراک رازی نبی علیہ السلام بچی کلا شودو خورن دنور خوراکونو بارک و نبی علیہ السلام دا دعا کول اللہم بارک لنا فیه و اطعمنا خیر منه اللہ دے کلا برکات و غرزو دینا غورا طعام راکا او چی کلا بے شودو اس کل نبی علیہ السلام بول اللہم بارک لنا فیه و زدنا منه اللہ دے شودو کلا جاتوالی اوکا یعنی دا سی بے نویل چی دے شودو نا غورا طعام راکا لکه شوده دا غوره توان دی دا دا اوبا دوڑای دا دوارو کار کئی نبرحال دیتا میشاره دا چی دا شوده دا غوره خوراک دی او سلیخ خوراک کولیشی دیکی شان کما پابندیش تا نا بل دیتا اشاره دا دلتا مما پی بطونی هی دا هی زمیر دا مذکر راورد او بده اکسرا دی مما پی بطونی ها زمیر دی معنی سرازی لکه دا انعام لفظی دی مذکر دی نبدیو دی زمیر دی مذکر متا راجی کولی شی لکه دلتا و تا زمیر دی مذکر راجی شوی دی او داننگی جمع دا او جمع تاویل دی جمعاتون سرسی معنیسی و زمیر دی معنیس متا راجی کولی شی لفظی دی جمع دی و معنی دی لفظی دی مذکر دی و معنی دی جمع دی نو دلتا ضمیر دا مذکر دا جی شو، بل صورت کی ضمیر دا مؤنث را جی کی گی. ومن ثمرات النخیل والله اذا میوود کجورنا ولا نابی ود انگورنا تتخذون جوڑوی تاسی منه د دینا سکرن د نشی شی سکرن معنی کی شرکا او سکرن معنی د نشی والا شی ورزقا حسنا نورد خیستا ان فی ذالک یقینا فدیکی لآیتا خامخا نخدا یا لوی دلیل لی لقوم نپالا قوم یقینون چا عقل لری دام دلیل عقلی دی او دا سکرن دو معنی منگوک لری یو سکرن معنی سا دا شراب خدایت ندام معلومو چا شراب سکل مباح دی خدا اولنی آیات دی دکا مخی من یوزے که دا باس کلی ہو چ شراب اللہ یو دم نو حرام کری ہدایت نہ دام عدمی شراب حلال لی بلا یتن کی دا شراب بدی بیان کر شراب کی نقصان دے رہے دریم قسم ایتن کی وہ چے دا مانزب وقت شراب مس گئی او سلورم قسم ایتن کی بے من او قصت مائدہ کی ایتن تیر شو پہلا انت منتہون نو دا سکرن نیا مراد شراب دی او شراب پاول کی سنو حرام نو نذکر ذکر کئی او دویم مانا د سکرن دا کئی سکرن مانا سر سرکا دا مانا ہم کئی سکرن سرکا اور رزق خیستا و اوحا ربکا او الہامک و رفصا الى النحر مچائتا نحل دا گبین مچائتا وی انتغی چی جوڑا من الجبالی دغرنا بیوتا کورنا و من الشجر يدغن و مما و داصن يارشون چه دي چتون جوڑي ثم كلي بأخرى من كل ثمرات إلى القسم ميونا فسو كي فزا سبول ربي كي فالارو درف ساباني زلولن چه تابشوي دالار تاتا زلولن فاساني چه دالار تاساني دي او يا زلولن چه تابشوي دالار سا یا خوی را وزی من بطون یا دا گرد دینا شرابون دست کلو شه مراتی نگبین ده مختلفون چه مختلف دی الوان و رنگون ده پیشی فاون پده که علاج داری ناس فا دا خلکو این پی ذالک یقینن پده که لآیتا خامخا نخ دا لقوم یتفکرون آیتا نخا یا لآیتا دلیل ده لقوم نپا دا قوم یتفکرون چه ای پیکر کئی پدې دواتون کې یو دلیل عقلی ذکر شو او دویم پدې دلیل عقلی کې د مچۍ مکان ذکر کړي چې مچۍ کم ځینو کې وخت تیروي نو درې ځینه د مچو لپاره ذکر شو یو من الجبال فوونو کې وخت تیروي دا غرونو کې بل و من الشجر فوونو کې وخت تیروي بل و من ما یشورشون په کورونو کې یعنی گبین مچھی دے دلی جن کے وقت رہی پغرون کے او پون کے او قرون کے او زیات وقت پغرون کے تیرئی امین الجبال مخ کو او دویم نمبر بے پون کے زیات وقت رہی دریم نمبر بے قرون کی او بل د گبین فائدے ذکر کری چتی شفاون للناس بل لایت کی دیتا اشارہ رہا چی دا مچھوئی نا دا واپسی زینو رکی گی زکا اللہ سوئی پاسو کی سبول رب بکا ظلورن پاسو کی سبول رب بکی زپا لارو درفستا بانی ظلورن چی آسانی دا لاری تاتا ان دا لاری ستاتا بیری نسمانا لارتی نخطا کی گی مچھوئی چی آسو نوڑان دی لارشی نبی تخپل کور تا پاسانه جان رسی لاتی نخطای که گی او پی شفاون لین ناس کلی تا اشاره دا چه گبین که دا بعضی مرزون علاج دا زکر شفاون نکره دا او نکره پا سیاغ دا اثبات که چراشی نو عموم نپیدا کئی نو شفاون سمانا دا بعضی مرزون علاج پا که ری بعض سلفان دا نقل لی چه اغای دا طول مرزون علاج دا بکی نہ دا یو خنے تو شراب دا گوین بارہ کی و دا قرآن دا ظاہر ندا سے معلومی چیر تمام مرضون علاج نہ دے بلکہ دا بعض مرضون علاج دے اور دیر مرضون کے فائدہ ورکی فائدی دیری دی خبارات شفا و نکرہ پا سیاغ دا اثبات کرا گلے بل پا دے کہ شراب ان لفظ را رہے نو شراب ان کے لئے تا اشارہ را چھ گبین دا شربت پا شکل بانی سیمارے دا دیر فائدہ لری کسرے دا سی خوریم پیدا لری خوچھ دا شربت پا شکل کی دا پیدا دیر لری کرل تو شراب لفظ را رہے او بل دے کے لئے تا اشارہ را چھے دا گبین بچے دا پہ منظم طریقہ بانے جون تے رہی یا دا نظام دیر حیران ون کے رہے او پا کار دارا چھے دا جون نصر عبرت واری گورا دا پنون بان اللہ مستقل سورت امراولی گا سورت النحل داولی ذکر دا جون پا منظم طریقہ بانے تیرے گی نو نظم او نظام دا اللہ دیر خواخ دے منظم جون دا اللہ دیر خواخ دے پا دیو دا پنون بان اللہ سورت راولی گا یا دغنگی دا میگانو جن پا منظم طریقہ تیرے گی دا آئی پا نمبانیم اللہ صورت را لے گلے صورت النمل منظم جن دا اللہ دیر خواخ دے او دا مچو دا نظم تفصیل علماء دیر کرے رے گول دا آئی پا جن کی ناشنا نظم دے دا مچو دے کی دا آئی پا نظم کی سو خبری یو دا چلی امیری بی امیر وقت نہ تیرے بل دا دا امیر مکمل سم اطاعت کئی دا امیر خلاف نہ کئی داغی یو غٹا مچھی پکی داغی دا ٹول حکمرانی کئی دا دا نور مچھون لگا غٹا اخکارا معلومی گی او بل دا چھ دا خپل رعیتا دا پا مختلف کارنو بانی تقسیم کلی لکا بعضی مچھی دا سی اغا دربانچی کار کئی ناشنا مچھی دن ننپ دیری یو قسم آغای پیری تا ولاری دی مچھو کئی دویم قسم آغای چی غد دیگو حفاظت کئی او دریم دو وڑو بچو حفاظت کئی دریم اڈل اپکی دا غی سلورم اڈل دسی چی غا پکی انجینیری کئی دا کورو نا جوڑی زنی موم را جمع کئی دا موم دری بوٹو نا را ٹولی او بیچ کم انجینیری کئی کورو نا جوڑی اگی تسپاری غا موم نگور موم راولی و دی بلی تسپاری غا تی بیا کور جوڑی بیا دا مختلف بوٹو بانی کینی دا غین دا رس راکا گی دا غین دا گبین جوڑی گی او بل دا چی دا صفائی دیر زیاد خیال سادی کہ یو مچے چرتا گندگی بانی ناس تای ناغا دن نا ننوتو تا نپریری او چی کم مشرا مچے اگر بے وجنیم نا دا صفائی خیال دیر زیاد سادی او بل کورنا چلی دیر پا یو مناسب شکل بانی جوڑی نمچو کونه چی دا پا مسدس شکل بانی مسدس شکل سما نشپا گوٹو نلری نکور انداغ سپا یو منظم شکل بانی جوڑی او بل دا چی دا کورون دا پار دری قسم زینو چی دا انتخاب کئی اکر یاد کم دیتا اشاره دا زیاد وقت پا غرونو کی تیری بیا پا غرونو کی بیا پا کورونو کی بل دا دی پا نظم کی دا خبرمی چی دی دیر امیران نمینی امیر یوی لکه دا نظم صدا دیر زوری چه تعدود دا امیرانو نی که امیران دیر شی نو بیم نظم خنه چه دیگی لکه بعد قومون علاقو که دا مشران دیری ملکان پا که دیری نو بیغا علاقه غا نظم چه دیگر گردوڑی جوڑی یا مثال کماندران دیر شی کماندران صاحبان دیری نو بیغا نظم چه دیگر خرابیگی نظم که گردوڑی پیدا کیگی دو دا مشہور کیا و مسئلہ دام دا چھ دی تعدود دا امیران نا برداشت کئی کدوی مدا سی مچھے بگی پیدا شی چھ اغا ام دا امارت دعوی کئی ناغا بے وجنی نی پریری بل دا امیر عاصل نسم بکشتا دے حیات الحیوان کی علامہ دا امیری لی کری چھ کرد دی اغا امیر چی اغا امیر کی نقصان وینی نبی اغا معزولہ کئی ام نعاصل نسم بکشتا دے نگوار دا سی منظم جون تیری دا سی منظم جون پا انسانانی که بچه تا دلگو خلقو بای اکثر خلق دا دی نظم نشده محروم بای نو منظم جون دا اللہ دیر زیاد خوخی دا دیو ندهی پنون بانی اللہ دا مستقید صورت را لی گره دا دیر پار چی انسانان دنین عبرت واری و منظم وقت تیری کسرے پہ یو کور کی کہ بکری و علاقہ کی نوکادار چ نظم خیر ساتھی یو مشر دی قیادت دلان دی وقت رہی او کہ بے تحریکی او جماعتوں نے جہادی تحریکی یا سے مذہبی جماعت او تحریکی نو دی ٹول کی دا نظم خیر ساتھن دا ډیر ضروری لیکن نبی علیہ السلام چ درے کسان سفر لزے نو ام یو امیر مقرر کئی دی امیر رحمت روی او دا امیر سم او طاعت بے دا ډیر ضروری دا نو بہرحال د مچھو بارے کے داسو خبری دلتا راو شویری بے پہ علماء و تفصیل دیر کرے حیات الحیوان کیم پہ تفصیل اشتا معرف القرآن کیم پہ اشتا دیمان امام غزالی رحم اللہ یو کتاب دیگا کیم دیر تفصیل دیر دی واللہ خلقکم اللہ پیدا کریم اتاسی سم میں توفاکم بیا با وی نتاس لرا وَمِنْكُمْ أَوْزَنِ السَّاسَ مَنَاسُولِ يُرَدُّو چُوَا پَسْ لَشِلَا عَرْزِ الْعُمْرِ غَنَا كَارَ عُمْرْ تَا عقیبتِ ذا شِلِكَ لَا يَعْنَمَا چِنَّ پوئیگی بعد علم رسل علم لا شین پیوشی بانی اِنَّ اللَّهِ قِلْنَا پَعْلِمُنْ فِرِ قَرِرِ تَعْقَاتْ لَرُنْ كَرِ پدیات کی بل دلیل عقلی ذکر کئی او بل دیتا مشارہ دا چھ دی انسان پا عمر کی دیر مرتبی دی لقد ثوب منكم من يرد الى ارذل العمر يود رجب الى ارذل العمر ده علماء شلور مرتبی انسان په عمر کې یو ادمه شومباری دوري چې انسان غټيږي او بل داسي یو زیبانی ودريږي د ځواني دور شي درې شکانواله سلويختو کال پوري انسان په زیبه ولاړی داغین روز په بیت زوال شروع کی سلویخ تو کال نہ شفیت کال پور انسان بے رو کمزوری کی گی او دا شفیت کال نہ آخ واچی نہ بے بدن کی کمزوری ڈیر شروع شی نو بہرحال دا انسان دا عمر شی کمی مرتبی دی اگر تم پر یاد کی اشارہ شوی چو من کو من یردو الى عرض العمر او بل پدے کی سواد دا قیامت تم اشارہ رہا چ ګور انسان باندې الله دا مختلف انقلابات راولي الله دام کو له شری قیامت پر غمړی راپورته کی الى ارض العمر وانا کار عمر تا چې انسان ډیر بوډا شي دا و قوت او طاقت شي کمزور شي قوتونه ناقص یا پر بیکار شي علم او فویت دنه شي زایل شي دې ته ارض العمر ویل کی ته حرم ویل کیږي نبی علیہ السلام با دین چلے پنا وختلا نکہ نبی علیہ السلام با دعا کیو اعوذ بکا من الحرم دانگی بلوات کی دا شدی اعوذ بکا ان ارد الى ارض العمر دی عمر نبا نبی علیہ السلام چلے پنا وختلا محمد ابن علی الواسطی غبم دعا کولا چلنا ما دونا مرستا کوا چیز اب خلق بانی بوجی ما او خلق می دلا سے نیسی او کینی او پاسی می نو کله انسان اور ډیر کمزور شي چې بل ته صحیح محتاج وي او لیکل یعلم بعد علم شیا سمنه دا علم او عقل دا کمزور شي یو شی وتیادی خواوت به یری حافظه او دماغ دا کمزوری پیدا شي نکا یو شی کی راځي ان السمانین او بلغتها قد هو جسمی لا ترجمانی وی اتیا کلونو اللہ لیو تو اتام ورسی قدی ہو جس سمعی الہ ترجمانی زماغ و گونی ترجمان تا چلے محتاجی کدی یو سلی چی دیر بڑا شی نان دامونی طول بیکار شی دیر دو کم دا سی بی تیپاقی گونی را شی ساردو کی قطع زور کئی سبارا ناشر کی دارا ان سمانین و بلیختها قدی ہو جس سمعی الہ ترجمانی اتیا کلونو و جما و گون ترجمان تا محتاج کری ترجمان سمان زنی بڑا تا خبر ہو کہ اوری دن بیت پوس کئی دا وگ دا سی دل اس کرے ونی سی ور وا می نور دل بیت را تلا خبر ہو کا نو بہرحال انسان دو عمر عمر ثبوت دی کی اشارہ شویلا او لکھے لا یعنی من جام دای چن پوی گرو سدا علم نہ پیو شی بانی ان علم کی عقل کی دماغ کی او کمزوری راشی والله فضل الله غلی کری بعضکم باستاشنا على بعض فبعض نوربان في الرزق في رزق فما الذين فسنيا قسان فضلو شاق ورقلشو دي برا دي رزقهم ورقون كي دي رزق فل على ما وچا تمالكا چماري كان ايمانو خلا سنة دي شاواصل غلامان وينزلي فهم چدي في پاك سواهم برابر شي فهم چدی پی پاک سوا ان برابر شی پی اختیار کی پوا کی افا بنعمت اللہ پا نعمت داللہ ون یشہدون دے انکار کئی پدیات کی مثال ذکر کئی دے مشکین دے پارا حاصل دارے چلی گور استا غلام دے استا غلام تا دے زانس شرکون نگوارے پخفن مال او جیداد کی اللہ زمارا کمزور مخلوق زمار سوال برابر شرک گڑی او بل پریات کی ردم دے اشتراکیت والا اشتراکیت والا مساوات دعوی کئی دعوی چی دا چاو پی یو شیبانی شخصی ملکیت نرازی حالانکہ دلتا اللہ سوئی اللہ بازی غور کری بازی نورو بانی پر رزق کی سمان اللہ شال رزق بیر ورکی و شال کم ورکی سی مادار پیدا کری و سی غریبان پیدا کری اشتراکیت والا وی چی ندار طولار سوسی شریک بی حالانکہ دیر آیتون کی دا موضوع ذکر دا چلنا د خلق کو دی رزقون کی فرق را وسته نه نو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا اللہ دا جن ما تقسیم کرے دے دان ی اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر چن اللہ رزق بیر ور کی چاله کم ور کی دا تقسیم خدا اللہ دے طرف نہ دے دان ی بدی کی تے اشارہ دا چ مال داری و غریبی دا دو خیر تو و قم قلتو سے تعلق نہ لری یعنی سرے و خیارو چالاک زیرک یا مالدار ہے اور چسرے سے وہ قم کلو ناگن با غریبی نہ دا تقسیم دا نار ترم نہ رہے دیر کر کے بے سرے خوب خیار بھائی بابا بڈیر بے وس ہے بھائی غریب بھائی مجبور ہے بھائی یا سرے بڈیر جاہل و قم کل بھائی اغا بخ مالدار ہے اغا شیر کے رائے کم عاقرین عاقرین آیت مذاہب ہو و جاہرین جاہرین تلقاہ مرزوقہ تلخیص کی عاشر راضی یا سرے بڈیر و خیار بھائی حالانکہ اب غریبی اول بڑیر جاہلی اب مالدار ہے نسمانا دا مالداری و غریبی دا دو خیار تو قام قلتو سے تعلق ندری بلکہ دا اللہ ترمنا تقسیم دے چا اللہ دے مخلوم مابین کے دا تقسیم کلے رے او دیکھ اللہ حکمت سے ابتلائی اللہ دے مخلوق بانی ابتلا کئی واللہ جعل لکم من انفسکم اللہ گرزوری تاثر من انفسکم ساید نفسن ازواجن بیبیانی و جعل لکم اللہ گرزوری تاثر من ازواجیکم بیبیان ساسن بنی نزامن و حفرتن ان وسی و رزقکم و رزقی درکل تاثر من الطیبات لپاک شئین اللہ افا بالباطل آیا پا معبود باطل بانی یومن دی ایمان روڑی و بنعمت اللہ داللہ پا نعمت بانی هم یک پورن دی کبر کئی پدی دلیل عقلی کے اللہ نور نعمتوں نے ذکر کئی چغا نعمت دے بیبیانو دولت او دونسو ذکر کئی یعنی بیبیانی اولاد او نوسی دام دا اللہ یو نعمت دے دا نعمت دے یاد کی ذکر کئی بل دیتا اشارہ دا چلی انسانان نکاد پیرانو سن کیگی لکلتا من آن پوسیکم اللہ ستا بیبی سا دا جن سن پیدا کری جن سمانا دا انسانان نا د پیران سے نکاح کی یو کنه کی لري کې علماء اختلاف دی خو اکثر علماء چې دا نکاح صحیح نه ده دا نکاح مان ده ولی لکه الله تعالی من انفسکم او د انسان او د پیری مې کې مجانست نشته جنس یې ویلا بیل دی انسان جدا جنس یې پیری جدا جنس یې او الله سوی چې بی بیان مل پیدا کړی خو من انفسکم سا د جنس نه د دې وینا د جمهور قول داري چلے پیران سے نکاح نہ کیے گی دان کے بعد علماء دام دے کری چکم دو بو انسانی دا غصم دا دے وچ دے انسان نکاح نہ کیے گی لیکن آگئی جنس ہم بدل لے دے بانی واقع نقل کری یو بادشاہ و توچا یو بحری انسان ناور اگر دے زانہ سو دے نکاح وکلا بچے ایک چی پیدا شا دے مور پلا پا دوارو خبر بانی پیدا نو بادشاہ تفوز کوئی دا پلار دے سوئی اول لا پلار می داو چې د نور حیوانات لکه اعلان دی شاته او د دې خلکو دې انسانان د لکې په دې مخ کې اگر یاد ولي کنه وګوره جنس کې دونه فرق وو په دغه باندې ګیر دې چې لکې ویل کنه لکې په مخونه کې دي نور حیوانات لکې شاته دې لکې ویل مخونه کې دي نو علماء دا مسلم دې ځای باندې ذکر کړی چې بحری انسان چې دا قسم نکاح نه کوي د بحری انسان د بحری انسان سنې کې جنس یې بدل لې او دلته خلاب دې یار کې سوې من انفسکم نفزوي ویعبدون دې باندې کې من دون الله ما سوا د الله نه ما دا شاء الله یملک لهم چې مالک نه دې لره رزق باندې د اسمان نو د ځمکې نه شین دې او شو نه ساتيون او نه وس کېږي په یاد کې زجر کوي په شرک په عبادت باندې او شرک په تصرف باندې او بند دې د معبودان عجز بیانې چې الله او تاسو معبودان د رزق مالکان نه دي فلا تضربوا لله الامثال ما بیان الله د مثال نه یقین الله کوي او تاسو نه پويږي په دې کې رات کوي پر ټول او مشرکین باندې چې هغه د الله تشبیه د مخلوق سور کوي لکه بعد کافرانو به دا خبره کوله چې دنیا کې یو سړی لوی بادشاہ ته رسی نو د رشتہ دارو په ذریعه د الله د لاندې وزیرانو په ذریعه ته رسیږي نو دغه د اولیاء کرام هم د الله د پاره دي چې موږ د اولیاء کرام په ذریعه الله ته ځان رسو لکه سړی غټ بادشاہ ته ځان رسی نو دغه د رشتہ دارو یا د لاندې وزیرانو په ذریعه ته ځان رسی نو دا نه موږ د دې اولیاء کرام په ذریعه الله ته ځان رسو نو الله په اراده کوي چې فلا تضربوا لله الامثال الله یې ما دا مثال نه بیانوي یہ تو قیاس مال فارق وئی یعنی قیاس تو خالق و مخلوق مکو مخلوق و خبر نئی ندی واسطو بزیت خبر او اللہ افسر ان اللہ یعلم اللہ خبر دے وان تم لا تعلمون نو حاصل دار اللہ دا پر مثال نو بیان کسوک دا مثال بیان نہ دا مثال سر قیاس مال فارق رے چلی دوڑ کی فرق دے فلا تضرب لله الامثال بلجا کی وئی لیس کمثله شیء او بلجا کی وئی ولم یکن له کفوا احد ذی طلعت یوم مقصد دے فلا تضرب لله الامثال او لیس کمثله شیء او ولم یکن له کفوا احد ذی دری وڑتن مقصد دا یو دے چې د الله لپاره مثل نشته د الله لپاره مثال نه بیان وئی ضرب الله مثلا بیان کرے اللہ تعالیٰ مثال عبدن د بندہ مملوک ان چہ مملوکی لا یقدر طاقت نہ یلا شین پیوشی بانی و من واسو کر رزقناہ چمن ی قوا کرے ایت من زمن د طرف نہ رزقن حسن نہ ی خیستا پاپا پا دایون پیو خار کی منو دین اشرن پپٹا بانی و جہرن او پخکار بانی حال یستمون آیا برابر دی دی الحمدللہ تو اسفتون اللہ دی بلکی زیاد دی دینا نپوئی گی دا بل مثال ذکر کئی او دین مقصد مرد دا مشرکانو دی او حاصل دا دی چی سنگ دا دو کسان برابر ندی یو آغا سلی چی داو بس کی گی اخر چی کئی او بل سلی غلام دی مملوک دی چی آغا دا ایس وس نرسی گی نو دا دواړه برابر ندی نو داننگی غیر اللہ چاوائی سے قدرت نلری لانا تعالی صلی اللہ علیہ وسلم پا آر سے قدرت دا سنگ برابر ہوئی سنگ چی دا یو بندہ چی اگا مالدار دے خرچے کئی دا بل غلام دے سوسی نکی گی دا دواړه برابر ندی نو داننگی غا عجز مخلوق دا غا زورور خالص تا سنگ برابر ہوئی نو دینا مقصد رد دے پا مشکین و بانی وضرب الله مثلا رجلین یو بیان کرے اللہ مثال دو سڑو آدو ما چھو دینا اف کمو چڑھائی دے لا یقدر وسی نلر یا لاشین پیو شیبانی وہو دا کلن بوج دے کلن بوجی پیٹی علا مولا فمالی خفل بانی اینما یو وجیہو کم طرف تچو لیگی دلرا نو لا یاتی بخیرن راتنش کولے اپس خیر بانی هل يسوي هو آیا برابر دے دا من واسو یا مرو چی حکم کوئی بلا دی پا انسان بانی وهو دا لا صراط مستقیم پا لارا نغبانی دا دویم مثال دے او دین مقصدت دا مشرکان دے او دے کے مثال بیانی چی او احدو ما افکمو یو دار چی واسر پویی گی نا چل والنور جی او خیر نشی تلاش کولی او بل آغا دی چی ما یامر بالعدل و حلا صراط مستقیم نسمانا لکه دا دوار کسان نری برابر دی دوارو کی پرق دی نو دارنگی خالق و مخلوق دا نری برابر نو دا دوی مثال ذکر کئی دا مثال اللہ دا زان دا پارا دا نور و معبودان دا پارا بیالی چی اللہ دا معبود حق و معبود باطل دیر پارق دے سنچ دا دوک سلی نری برابر دا یو چاڑا دے سوہ سی نکی پا خپل مالک بانی پیٹے دے او خیر نشی راوڑلے او بلا غلی چی امر کئی پا عدل و انصاف و پنی غلاری سنچ دا دو سلی نبرابری گی نا دارنگی معبود حق و معبود باطل دوار نبرابری گی وللہ غیب السماوات والارض لا تتمد مخی مثال لا خاص اللہ دا علم دے پٹو الاسمان نبانی او دزمکی بانی وما امر الساعت او ندے کار دا قیامت ندے کار دا راتو دا قیامت الا کلمح البصر مگر پشان دا رب دا سرگی باندے او ہوا اقربو بلکہ دین ام دیر نزدے دے ان اللہ قی اللہ پا غلا کل شین پا عرش ایوانی طاقات لرون کے رے دادا مخ کی مثال تا تی میرزی کرکلا او دے کے رد کو دا شرک پی لیلم او شرک پی تصرف بارو او بل اس بات دا قیامتی ہو کچھ وما امر ساعت اللہ کلم ہی البسور دے کے اس بات دا قیامت کئی او ہو اقربو او پا مانا دا بل بانی رے چھو بل ہو اقربو بلکہ دین ام نزدے رے نہ او پا مانا دا بل بانی رے واللہ اخرج چومن لارے سری وی تاسی من بطونی امہاتی کم دا گیرد میں اندوستا سنا لا تعلم چن فیدلشن پیو شیبانی و جعل لکم السمع و گردوری سا دا پارغ و گنا والابسار و سرگی والاپیل توزونا لعلکم تشکرون نیر پار تا شکر باسی دا اللہ پاک پدایات کے بل دلیل عقلی دے او دے دلیل کی نعمت دے پیدائی ذکر کئی چا اللہ دا بانے بل نعمت دا کلے چا اللہ تا اس پیدا کری وی دمین دونا او بل دری قوتون دے انسان ذکر کئی چا بل نعمت دا لے چا اللہ دری قوتون در کلی وگونے در کلی سرگی رونے در کلی دی او دا ٹول لدے دا پارے دی چا لعلکم تشکرون لدے دا پارے تا دا اللہ شکر ادا کئی اٹھول نعمتنا اندازہ مقصد دا پارا دی چل اللہ شکر پیدا کریشی آلام یرا ویلا تویری مسخراتین پی جوی سمائی آیدین نگوی مرغانو تا مسخراتین چتا دی کریشوی دی پی جوی سمائی پی زاد اسمان کی ما یم سکو ہننا نی ساری دی مرغان لا الا اللہ مگر اللہ نی ساری درا پری وطونا مگر اللہ پاک ان فی ذلک قیام فدیکی لآیات خامخا دیر دلیل لیلی قومی نپا دا قوم یومینون چی مان راوڑی پا دیر دلیل عقلی کی بل نعمت ذکر کیچا نعمت دا مرغانو دے مرغان دا یو نعمت دے دا اللہ طرفنا او بید آگی دا حفاظت خبر کی چی ما یم سکوهن الا اللہ پورا دا طول دلائل عقلی ری پا دے دلائل اقیو کہ اللہ قدرتونم بیان شو دا اللہ تعروفم بکی وشو دا اللہ نعمتونم بکی بیان شو دکا دا طول نعمتونم دی واللہ جا لکم اللہ پیدا کری تاوسا من بیوتی کنی کورن ساسنا سکنن زیر آرام و جا لکم پیدا کری تاسل را من جلودی ننعام الى سرمون دو سارونا بیوتن کوٹی تستخی پونا ها چسپکون وی دیل را تستخفونها چه تاسی سپک بیانی زئی دیلرا یا سپکی گرزوی دی لرا یا مضوع انکم پورا دا سپر ساسی بانی و یوم اقامت کم پورا دا درکی دو ساسو بانی و من اسوافی دا وڑو دا دینا و او باری ها او دا پشمون دا دینا و اشعاری او دا وچغون دا دینا اساسا سامان دا کور و متان دا پایده شین اللہ انتر یا وقت پوری دام دلیل اخری دی او دیکھ نور نعمتون ذکر کئی نور نعمتون سلی کوٹے داد اللہ نعمت دے خیمے ذکر کئی داد اللہ نعمت دے وڑی او پشم او وچبنی او دا دین جامع و نور سامان جوڑول او دیم اشارہ دا چې زندگی دو قسم دا یو پا خارنو کی دا یو پا بانڈو او سہراغانو کی دا نو دغه نعمتونه دی کی ذکر کوي والله جعل لكم الله غذوی تاسره مما داسنه خلق چنا پیدا کړی زلالن سوری وجعل لكم الله پیدا کړی تاس من الجبال دغرنا اکنانن غارنا وجعل لكم الله پیدا کړی تاسره سرابیلا کمیسونا تقیکم الحر چې بچکی تاسره گرمینا و سرابیل او کمیسون تقیکم باسکم چو بچکی تاس دا جنگ ستاسونا کذالکم داننگ یتیم اللہ پرکی نعمت و پن نعمت علیکم متاسبانی لعلکم تو سیمون در پای تاسو غاڑا کرید اللہ حکمونو تا پا دی دلیل عقلی کی نور نعمتو نزی کر کئی پا دی که سلور نعمتو نزی کر لہ سوری جی کر لہ سوری و نعمت دے لاللہ ترمنا غارون اجی کر لا ذکر غارم پزین مقلوی نعمت دی اللہ پاک کمی سن اجی کر لا زور اجی کر لے چه دا ټول د الله نعمتونه دی او دې ته اشاره ده چې ګوره د جهاد د پاره تیاری په کار دی او د جهاد د پاره سره ځنی سامان نه جوړول شي وسره بیلا تقیکم بعثکم کې دې ته اشاره ده چې د جهاد لپاره دا سامانونه جوړول پکار دي چې هغه په جنګ کې ورته ضرورت راځي لکه زغرې جوړول نبی علیه السلام په خپله باندې زغرې اغوستي دي جنګونه کې احد په جنګ کې دوه زغرې ډبلې اغوستې وې حالانکه د نبی علیه السلام به د شهادت شوق هم و نو که یو سړی مجاهد او د شهادت شوق یې هم وي نو بیا هم د زغرې اغوستلی شي دا د شهادت دپاره رکاوټ نه دی رکاوټ ورنه جوړیږي بعض نیکان نه داسې نقل دي بعض صحابه کرامونه چې هغوی د جنګ په موقع باندې زغره نه ده اغوستي په دې اراده چې الله راته شهادت نصیب کړي نو بعض صحابه کرامونه داسې هم نقل دي خو دا هم سره کولی شي چې زغرې جوړې کړي او زغرې استعمال کړي نو بیا له سام ښه توکل هم په الله ډېر و او د شهادت سې شوق هم ډېر و خو نبی علیه السلام په خپله باندې زغرې استعمال کړي د جنګونو کې نو بہرحال دیکھے دا فائدہ معلوم اشورہ فائن طلّہ کی تسلی رہ فائن طلّہ کھڑے ہو گر زید الدئی نہ فائن نہ مارے کلبلا غلم و بین قیمتا ون رسول خارا یارف الدی پہ نعمت اللہ نعمت اللہ سمعین کرون آب انکار کئی دری نواق سلم الکافرون او زیاد دری نکو پر کون کری فریاد کہ اللہ نبی علیہ السلام لا تسلی اور کئی او زجر کئی دیتا پنا شکری بانی چه دیر خلق دا اللہ نعمتو نا پی جنی خود اللہ دا نعمت نبیسه کئی انکار کئی انکار سنگا کئی لکه اللہ پی احسان کلی دیو اللہ ما تر پلار دی کلی پی میراث کی را جیلات پاتی شوی دوام انکار دی دی انکار دوین صورت داری یہ خلق کوئی کرا پلانه نوی لاکار بن نوی شوی لولا پولان المعنى جونا دغل پاشو یا دغل انگی اللہ پی نعمتو کی او داغی نسبت خپل علیہو تو کی چه دا خو زمان دا علیہو پا سپارش بانی ری نو اکثر ملکاپیرون کی زاد المسیر دری صورت بین کری چه دا طول لینکار صورتو نری دا خبر کول چه دا مکتر پلار نکن پا دیشنو بیرے یا دا خبر کول اپلانے نوی لکار نکی را یا دا چې دا نعمت زمون د الہوب سپارش باندې دی دا ټول انکار صورتونه دي و یوم نبعث من کل امتین افکم ولا شمون برا پورتا کو در او امت نش بشین گوا ثم لا یؤذنو بیبا اجازه ونکلشی للذین کفروا کافران تا دس اجازه بنکی دا عذر پیش کولو ولا هم یستعتبون او نبا دین تلند توبی وکلشی پدیات کے تخفیف اخروی ذکر کئی دئی رہا او حاصل ادارے چل د قیامت فورز بانی پتا صبح گواہی کولیشی او د قیامت فورز بیا ستاش عذر نہ قبلی گی نم توبی قبلی گی قیامت فورز بانی و ادارہ الذین ظلموا کلشی و نسان من عذاب درا فلا يخافوا من سوق بنك ليش دا عذابانون ددين ولا هم ينظرون بديت مهلت وركي دلشي وإذا رأى الذين وكل شوين آقصان أشركوا شركي كلره شركاء معبودان خفل شركان خفل يعني معبودان خفل قالوا بودي ربنا يرد منك هؤلاء دا قصان شركاؤنا الذين زمن معبودان دي آقصان كنا ندعو چمن رامدت كول من دونی کما سواستانا فالقو دی بو غرزی الیهم القولا دیتا وینا دیتا وینا دیتا جواب چه انکم لکاذبون یقینا تاسی خامخاد رو جنوی پر اول آیات کی تخفیف دے پا عذاب چه ویدار اول عذاب ویدار الذین ظلمون عذابا ندا تخفیف دے پا عذاب بانی چه اللہ بدیل عذاب برکی او دوی مات کی تخویب دے پر برات دا لہو چلاو دی آلہا با دینا برات کی جدا بشی او انکم لکاذبون تاسی دروغ جنے وی پر دیکی چھ منگ آلہا یو منگ آلہا نیو من جانا دا اللہ بندگانیو او دا اللہ دا بندگی امر منگ تشویرے وعالقو پیش بکین اللہ اللہ پتا یوم جنی السلام پر دور زبانی غاڑا القو بغرزی یا پیش بگلنا تا السلام دسولی خبری یا السلام سمن غاڑی خودن اللہ تا بغاڑ کی دی پا دول با اللہ تا غاڑ دی خدا بی وقت غاڑی خودن لی دا ٹیم کی غاڑی خودن پیدا ندی و از والا ان عمرک بشدی و نما کانو یتر نغدرو چدی و جڑاول رزان درو جوڑ چدا زمن شفا دی من لبا سفارش کئی اللہ وی دا غدرو باتی و رکشی اللہ جینا کسان که ورشکو برے گلے و سودو و خلق بندی دا اللہ دلارینا زیدنا هم منگ بزیاد کو دی دل عذاب ان عذاب فوق العذابی لفاس العذابنا بما کانو یفسیون سامر داوش دی پسادو نکول دیات کی تخویب دے خدا تخویب پو دوچن عذاب گور ہر آیات کی تخویب پو جدا جدا انداز وانی دے مخ آیات کی تخویب ذکر کو چلنا تا بغاڑ کی دی او دلیا درو خبری بورو کی شی نمخ آیات کی بیو چیوبن براعتو کی نمخ آیاتونو کیویل چا عذاب کی بے کمین رازی گوائی و پی اکلش وغیر ہر آیات کی پو جدا جدا انداز وانی تخویب پو نو دیات کی تخویف دے پو دوچن عذاب بانی چلنا بدل دوچن عذاب ورگی لکر دی کافران درجو کی پرغ دے دبار کافران نو عذاب بسختی دباز نورنا او بر عذاب ان فوق العذاب پدے کی دیتا اشارہ را چا دی لبد وق اسم عذاب بی یو عذاب بکمی چا غم علوم عذاب دے ابل و ناشنا قسم عذابی لیکن اول عذابانی نکیده ذکر کو او دادویم فوق العذاب که دادویم عذابی بیم معرفه ذکر کو نو دی معرفی مقصد داری چیخوا معلوم عذاب دیر دی اغب اللہ ورکی او بل ناشنا قسم عذاب دی ابم ورکی نوال عذابان نسو ناشنا عذاب مراجده که نکیده دا او دادویم العذاب دا معلوم عذاب مراجده چیغس دا معرفه دا دو قسم عذابونه با اللہ دیتا ورکی لکه جهنم کې بشمار قسم عذابونه دی او ناشنا ناشنا عذابونه هم پکې شته، قسمونه هم پکې ډېر دي او ناشناوالی هم پکې ډېر دی. لکه عبدالله بن مسعود هو هلته مثال ماران دي لړمان دي، داسې لړمان به یې د کجورو شان اوږده، نو دا به دی دپاره صحیح عذاب وي. ماران نو چې چل دا جدا دي، د ملایکو راټل وهل زنځیرونو تړل، اګرم میوبه او زقوم سکل، د زقوم خورا ګرمې اوبه سکل، دا جدا قسم عذابونه دي. نو د عذابونو قسمونه پکې ډېر دي، نو ځکه سوی عذابا فوق العذاب. ویوم نبعث فی کل امت شهیدا، او په کوم ورځ چې الله موږ به راپورته کړو په هر امت کې ګواهی کوونکې علیهم، په دې باندې مې نن پوسیم د جنس د دینا وژینا به کوره بولو تا نرا شهیدا ګواهی کوونکې علی هاولای، په دې موجوده کافرانو باندې. ونزلنا علیک الکتاب، موږ را لېږلی تا باندې کتاب تبیانا وضاحت کوونکې د کل شیان د هر یو شي لپاره، وهدن او هدایت او رحمت دی او زیری لپاره د مسلمانانو. د دې آیت په اول حصه کې تخویب دی چې الله د قیامت پر ورځ په دې کفارو باندې ګوایانې وکړلی شي، او دویم حصه کې ترغیب دی قرآن ته، او د قرآن څلور صفات یې بیان کړي دي، او دا عنوان په ګڼو سورتونو کې بیا راغلی دی چې د قیامت پر ورځ په دې باندې به ګوایانې کېږي، نبی علیه الصلاة والسلام به ګواهی کوي، نورې ګوایانې به وي. او تیبیانن منا بیان کوونکې د هر شي دپاره، یعنی مقصد دا دی الله کتاب کې د هرې خبرې بیان شته دی، ضرورتونه پرې ټول پوره کېږي. لکه مخکې موږ حدیث ولوسته چې د فتنو په وخت کې علاج څه د الله کتاب دی، د الله کتاب سره منګولې ولګئ، دې کې د فتنو علاج دی. دارنګې نور د الله کتاب چې دی په هغې کې د حلال او حرامو تفصیل دا ډېر دی، تیبیان لکل شی دی وجه باندې وایي، او تیبیان د مصدر صغر تلقا په وزن باندې، د باب تفیل مصدر تفعال په وزن باندې کم راځي، تفعال په وزن بیا ډېر راځي. لکه دا تیبیان راغلی یا تلقا لفظ راغلی لږ لږ راځي، البته فعال په وزن بیا ډېر راځي، لکه تکرار راځي، تذکار راځي، تیسار راځي، نور الفاظ راځي. ان الله یامر بالعدل والاحسان، یقینا الله تعالی حکم کوي بالعدل په انصاف باندې، والاحسان او په احسان سره، و ایتاء ذی القربا او پور کولو باندې خپلوانو ته، وینها او منع کوي الله عن الفحشاء بهائنا والمنکر او د بدو کارونا والبغی او د ظلمنا، یعظکم الله نصیحت کوي تاسو ته لعلکم تذکرون، دپاره تاسو نصیحت قبول کوي. په دې آیت کې شپږ امور مستحق ذکر کوي لدا فی العذاب، ځکه دې سورت کې العذاب بحثونه هم وشو. نو اوس د عذاب د ختمېدو لپاره شپږ امور ذکر کوي، شپږ امور کې درې اوامر دي، عدل، احسان و ایتاء ذی القربی، دا درې اوامر دي، او درې نواهی دي، فحشاء، منکر او بغی. ځکه دې سورت کې مخکې د عذاب ذکر وشو، نو قرآن دا طریقه ده چې کله عذاب ذکر کړي د هغې نه وروسته امور د افعال العذاب ذکر کوي. او د دې آیت بیا ډېر زیات فضایل راغلي دي. یو لوی فضیلت یې دا دی، نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل ولید هغه ته دا یاد ولوسته، بیا و چې ولاړه دا یاد ته به څه وایه، هغه چې ووایه نو بیا ویل ان له لحلاوتن، د دې دپاره خوږوالی دی، او ان علیه لطلاوتن، په دې باندې د پاسه چې دی شمک دی او نور دی، و ان علاه لمورقن، او د دې بره طرف یعنی خاخونه دا پاڼې او میوې ورکوونکي دي، و ان اسفله لمغدقن، او د دې یخ چې دی جرلی، په دې کې چې دی کوچ پراته دي او کوچ ورکوونکي دي. دیات یې ډیر صفات وکړو هغه ولی ده دارنګه دې بارے کې دام راځي اقسم ابن سویفی او پل قوم ته ویلو چې ان الله یامر انی اراه یامر بمکارم الاخلاق هغه ته دا یاد چاولسته ناول الله خو امر کوي دارنګه پیغمبر امر کوي ښایسته اخلاق وبانی او منه کوي د بد اخلاقونه نو څه معنی په دې کې ښه اخلاق او بد اخلاق ټول را جمع شوي دي دارنګه عبدالله بن مسعود هوی چې دا ډیر جامع آیات دی په قرآن کریم کې هغه دې ته ټول جامع آیات وایي خیر او شر ټول په دې یو آیات کې را جمع شوي دي نو دې وجه ته جامع آیات هم ویل کېږي او دې بل فضیلت دام دی عمر بن عبدالعزیز رحمه الله خپل خطیبانو ته امر کړو چې دا په خطبو کې لولي دغه زمانه تر اوسه پورې ډیر خطیبان داسې دي چې هغه آیات په خطبو کې لولي ناوه دې چې ابتدا کړې وه ان الله امر یقین الله امر کوي بالعدل په انصاف والاحسان عدل بم کې انصاف بم کې او د دین علاوه احسان بم کې د الله مخلوق سره یعنی د الله چې کوم مخلوق دی هر زنده سر دا هغې سره احسان کول لکه حدیث کې دا راځي یو زانه و د پیشو سه احسان نه وکړله دې خو جهنم ته تللې وه یو پیشو یې چې دی تړلې وه خوراس کاکې نه ورکاوه هغه دې د وجنه مړه وه نبی علیه السلام هغه زانه د یو پیشو د وجنه جهنم ته لاړه نو ګوره د هر شي خپل حق دی او د هر شي سه احسان کول غواړي د پیشو هم درباندې حق شته د چې چرګوړي هم حق شته دی دارنګه سپی دې ساتلې څاروي دې ساتلي دا ټولو خپل خپل حقونه لري نو ول احسان او ټول ته چې دی شامل دی چې د الله د مخلوق سره بس کې احسان به کې نو درې پکې اوامر شو او درې په آیات کې نواهي شو واوفو بعهد الله پوره والی کوئ په وعدو د الله باندې اضاعتم کله چې وعده وکړئ تاسې ولا تنقضوا الايمان ما توي قسمون بعد توكيد عروس المزبوط والي دينا وقال جعلتم الله حال داري شتاسي قد زور دين لانرا عليكم بتاسواني كفين انزي موار ان الله يعلم يقين الله في ما فاسباني تخبرون شتاسي كوي فلياتك ترغيب دي وفاداري تا الله شو وعدي مكرين وعدو باني وفاداري وكي او وعدي مما توي او ولا تنقض الايمان بعد توذی کی منع کی اول کی امر کی دو عادی پوپادارو پوپاداری بانی اور اس سبے منع کی چو عادی مماتوی ولا تکونو کالتی نقضت غزلها او مکی افشان دا اغی زنانا چی اغی سپلو دل سپنسی خفل من بعد قوتی رسل مضبوطوالی نانکاسن ٹوٹی ٹوٹی نقازوات چې سپړو دلې غزلها سپنسی خپل من بعد قوت رسل مضبوطه نن کا سن ټوټي ټوټي تتخیونی سي تاسو ايمانکم قسمون استاسي دخلن سبب د فساد سبب د دوکي بینکم استاسو ما بین کی ان تکو نر دی وجنا چې دا امتونی وړله هي اربا هغه ډیر زیاته ده من امت دا بل ډلنا انما یبلوکم الله یقین امتحان کی تاسو من الله پاک به په دې سره ولیبینن نو دیر پاره چکار کی الله تاسو په ورځ قیامت باندې ما وسکوندم چې وای تاسو په تختلفون دای بار کې مخالف کاو مخکې یاد کیو چې وعده م ماتوي نو وسته وعده ما ته ول پاره یو مثال بیانای الله سوچ وعده ماتی دا غی مثال دا اغا زنانه دا چه غبی عقلم دا جلاگری کی او لیوانی امی یو زنانه سر بی عقل زنانه دا جلاگری کی او لیوانی امی زکر چه غی اخپل سپنسی او دل جور اکلل او بی بیت سپنی اکر دی باره که علماء ذکر کی چه دا مکه که زنانه و اغیب اخپلو وینزو تا امرو کو اغیب دا پنسی او دل دورہ جدینی میں پوری دورہ دینم نبی ترس سے بے امر کو بے تپ افس پنسی سپڑو دل چکم بے ادلی جڑکری بے آیا بے توران ول ندایات مقصد دار چې کوم انسان یو ځل وعده وکي او به وعده ماتي نو د دې انسان مثال د چارې دغه زنانه دی چې دا بیا عقلم و لیونی و او جولاګری به کوله سپنسی به وودن به تسپړودن لکه اوسره مثال بادي جوړه کې به ته ورانی دیوال جوړ کې به ته ورانی نو سو چې وعده ماته یلا وې دا چې بیا عقل او بیوقوف انسان دی نو چې وعده دی وکړه نو وعده مو ماتوي او بيد وعدي نو ماتول وجم بياني چلا بعض خلق وعدي وري ماتي ان تكون امه هي اربع من امتين وجدارا چې کله شهر کافرانو هغه مالداري ته وګوري دنیا د هر سوې نه دې ما کوم عهد چې د الله سره د ایمان او د توحید او د اسلام هغه عهد ایمان او اسلام دا فریری نہ کڈیر خلق دی دنیا پر لالچ بانی بی دین شی د نور بی دین خلق و مالداری تو گوری دغی حالت تو گوری چغڈر مالداری پخوا بادو کی وسیگی سہولتون او تڈیری مادیات و سڈیری نو دیم دغی پشانتزان قبول غواڑی نو دیم بیمار و بی دین شی پاغی پسی ان تکون امتن دا وجہ ذکر کئی دی وعدے ماتولو او ډیر خلکو نه دا غلطی کیږي چې کوم دینداری دینداری خپل متاثر کی او خراب کی لکه دا نور بی دین خلکو ته گزاری مالداری او حالت ته وګوري نو دیم ځان دا یو شان کول غواړي ولو شاء الله کو وغفر وغفر من ناپاک نجعلکم خما کر زوی و تاسی امتا واتا ڈل ایوا ولکی یو ظل لیکن اللہ بلا رکی من یشاء چا دا چل اللہ غواړي ویا دے دات کئی میں یشا اوچا دا چل اللہ واڑی ولا تسألن خام خا تپوس وقت جستا سنا عما بار دا سے کن تعملون شتا سے کول پلیات کے حکمت دے امتحان ذکر کئی چک اللہ گفتلی وے نو مومن او کافر ٹھول وے پا دین را جمع کری وے لیکن اللہ امتحان کو چپچا کی طلب دا حق یغت ہدایت کئی او شاہ کی طلب دا حق نہیں نہ گمراہ کئی ولا تتخذوا ایمانکم او من سی تاسی قسمون اخفل دخلا سبب دا فساد او سبب دورانی بینکم امیس فلکی فتنزل نو بخوے گی قدمون قدمون بعد ثبوت رسل کلکواری دی قدمون و تذوق السوء و بسکی تاسی عذاب بماف صاحب دا سبدا تمہیں تاس خلق بن کرے اللہ دلارنا و لکم تاسر عذاب عظیم عذاب دے لوئی ردیات مقصد اندار ہے چوادی من ماتا وئی رکا وعدا ماتا کی یوم مشر دے مقتدا دے اگا وعدا ماتا کی سمانا بیمانی شروع کی بیدینی شروع کی نداوہ دو انہ نور خلق انبیسر گمراہ کی گی آیات کی دری توجیحات دی خویوہ توجیح دارا چھے دے کہ منہ دا مقتدہ دا پارا چھے اللہ کم سلے مقتدہ دے مشر دے پا علاقہ کے پا قوم کے ناغا منہ کئی چھے اللہ دا وعدی مماتا وی انہ زان مبیدی نہ کوئی دا شریعت و دا اسلام خلاب مکوئی ولی کتا وعدہ ماتا کی تا بیدی نشی نستا تا بیدہ رخفی با مخوئے گی آوام تصادو انہ بیدی نشی نتا زوال و مزویل دوارا شوی پا خپلم گمراش و استادو این نورم گمراش نیوه توجیه پایات که داره چی دا حکم چا تره مشرانو تره چی کم مشرانی مقتدائی لکه اصر عالم ده پیر ده امام ده اغیط اللہ دو وعده خلاب مکوا سمان بیدینی مکوا شریعت و اسلام خلاب مکوا ولی پتا زل قدمون بعد ثبوتی ها سادونه بده نور خلق و قدمونه اوخیږي ستا شاگردان دي مثلا عالم گمراه شو بی دین شو نو دا شاگردان دا غوی دوینه د گمراه شي یا دانګه امام د دا غوی دوینه مقتدیان گمراه شي پیر د دا غوی دوینه مریدان گمراه کیږي یو معنا دار او دویما توجیه چې دا من عام ده عام خلکو ته وایي تاسو وعدو خلاف مه کوئ مه بې دینه کېږئ مه ګمراه کېږئ خو مخکې منع شوه ضمنن او دلته منع صراحتن کوي نو پته ذله قدمون وبخوئ قدمونه د خلکو چې څوک له وزمات کی مخکې توجیه باندې قدمونه مراد قدمونه د چاو هغه تابعدارو لکه ستا مرید دی ستا شاګرد دی ستا مقتدی دی هغه ته مراد دلته عام خلک شغل و زماعت کی خود اللہ و زمراد غلو و دشار دی ایمان و توحید دی یعنی دی ایمان و دی اسلام خبر دی شیعت خبر ما پریدا که دی پری خود دان رخصان بیوشی ولا تشترو مخلی بیاد اللہ فعدود اللہ من سمن قیدن پیسی لگی انما عند اللہ یقین نغشیش پنید اللہ دی و خیر نغدیر غور دی ان کنو تعلمون تاش پوی گئی دیکھ من چاند وادی مات وادی ممات وئی دنیا پلالش باری ڈیر خلق وادی ماتی کی دین کار تھی دنیا پلالش باری او بے ترغیب رکے اخیرت تچین عند اللہ و خیر اللہ کو اللہ اخیرت تسو چکی اخیرت سے کمی بدلی دیا کہ خیر و پائے دڑے رہا ما عندکم مغا چستا سردین پودو ختمی یو ما عند اللہ سی اللہ سلی باق اغاب باقی ولنجین الذین خامخم ودلور کو آکسان دا صبر وی صبری کلرے اجرهم اجر دلی بے آسان ما پا بدلد خیستا اغا عملون کی کان یعملون چدئی کئی پا دیکن دنیا نا بیرغبتی ذکر کئی چی ما عندکم ین پودو دا دنیا ختمی گی او ترغیب دینے کا عمل تذکر ما عند اللہ باق دا اللہ سے چکم سوابون دیگا ہمیشہ دیگا نا ختمی گی نو یو دو دنیا نا بی رغبتی ذکر کئی او بل نیک اعمال و تصور کئی ترغیب ور کئی من عمل سوالین چاچ عملو کنیک من ذکر این ناری نی او انساو که زنانی و هو مومن حال دا شدا مومنی پلا نوحی نو خامخا جوندے بکو دلرا حیات انتوی وطن جون پاک جون پاک یا جون مزیدار وننجینهم خامخا بدلا بور کدیتا اجرهم دا اجر دی بی احسن ما پایواز خیستا اغا عملنو که چی دی کئی پا دی که بشارت اغا چا تور کئی چی غد وعدو وفاداری کئی او دا دین تعبیرو که پی ایمان او عمل سواله باری یو چا ایمان دا ورنیک عملی وکو نسمانا دا وعدو وفاداری وکل وعدی ماتی نکلی نو اللہ با تخیستا جون نصیب کی حیات طیبہ با تا اللہ نصیب کی حیات طیبہ دی مستاق سلی دی پا مستاق کی دیر اقوال لی خو یو مستاق داری چا اللہ با تا حلال رزق نصیب کی اللہ با تا قناعت نصیب کی اللہ با تا سعادت نیکبختیہ نصیب کی دا سنور ام دیر مستاقونا بیانی حلال رزق یا قناعت یا سعادت ہنور پکی اقوال دیر دی تقریباً پنزل سفوری اقوال پکی دی چلا ودی انسان تخصیصا جن نصیب کی بعض وی شخیرت کی بوت اللہ حیات طیبہ نصیب کی آلتا خیستا جون دے والے دیکھ آلتا ہمیشہ جونی مرگ نہیں آلتا سرے ہمیشہ غنی غریبی گینا آلتا ہمیشہ روغی بیماری گینا آلتا ہمیشہ انسان نیک بخت ای بدبخی گینا آلتا ہمیشہ بادشاہی بادشاہی نہ ختمی گی نزکا دا تصوی حیات طیبہ وی چلنا وہ تو حیات طیبہ نصیب کی او حیات طیبہ دیکھ نورم دواشتا چی دین مرادا دا ژوند په جنت کې لري که په برزخ کې لري که په دنیا کې لري دا درې وړ اقوال دی گشته او اکثر علما وایي چې دا ژوند په دنیا کې لري نو حیات طیبه او د دې به ښه تفصیل حافظ ابن قیم رحمه الله کړی دی نو حیات طیبه مستاقې اختلاف دی چې دا په جنت کې لري که په برزخ کې لري که په دنیا کې لري خو اکثر علما سوی چدا په دنیا کې لري او به چې په دنیا کې لري مصداق سره نو مستا کی بے زان نفیزل نساقوالی خو یو قول دا دے چھر دین مراسو قناعتو یا حلال رزق یا سعادت ادری اقوال منگا ذکر نور پری خودت پوشوئی پی ابن کثیر رجی اللہ پر دے ٹولو تا شامل لے امام قشری رحمہ اللہ موچی دا ٹول سیدی او بیت دے ٹول پار خرکشترے چاہتا اللہ حیات ویو پر یو طریقہ نصیب کرے چاہتا بلا طریقہ او حافظ ابن قیم پر دے کی خط تفصیل بے کرے چاہو دین مراد خوراس کاک لباس نکاہون وغیرہ نہیں مراد بلکہ مراد دا دین دا ایمان یو لذت دے یو خون بتا اللہ دا تنصیب کی چہ دے تبا آرسل اللہ دا رضا دا پار قربانی کول بے آسان شیغا بیڑی روگا تفصیل کرے رہے نو بارحال نحیات طیبہ بارک اکثر علماء اوش دا دنیا سے تعلق لے رہی او دا دے مستاقات بیڑی رہی حافظ ابن کثیر امام قشری ہوئی چہ دا آری مستاق کی دلے شی حافظ ابن قیم پا گدا تا جدی مراد دنیا خواہ خوراکو چہ خواہ خوراکو ناو خواہ نمازو او خی جامعی بے او دین نکاو نا بے ناوی دین مراد ایمانی لذت دے دی ایمان یو خون با اللہ را تنصیب کی او دے خوندور تفصیل آکلے خون توقع کم دے سبقو نمانگ تا دیر پا آتی دی دیوی نمانگ سبق لگا زاد بے ہو فا ادا قرات القرآن واللہ اکلا شیرادو کی چولو لی قرآن نو پاس تایز پانا وڑا پا اللہ بند شیطان را تلی شوینا دا ترغیب دے قرآن تا چی قرآن لڑا او دا قرآن ادب ذکر کئی چی قرآن لولی ناولنا عزو باللہ وکا دکا دے کدا پیدا را چی بیسر شیطانی وسوسی دا ختمی گی بے دیات کم سو قسم اختلافات دی مخیات کی اختلافات انو دے کم اختلافات دی دی چی دا عمر دا وجوب دا پارے کل استحباب دا پارے دی مسحری وی چی دا عمر دا استحباب دا پارے دا وجوب دا پارے نرے دا جمہور پلیس پاور کا عزو باللہ کول دا فرض نری خدا سنت عمل دے خطری قرار اجتلاوات نمخ کسرے عوض باللہ ہو کی درم اختلاف پا دے کرے چا عوض باللہ مخی رو کو روس ترہ باج علماء وی تلاوات نروس رو عوض باللہ وی لیکن اللہ وچ پا جزا قرات القرآن قرآن دے ولوس تر نپاس تر عوض باللہ روس تر عوض باللہ وی وی لیکن قرآن دے ظاہر ندام علمی چا عوض باللہ وی اللہ سری روس تری خود جمہور و قول دارا چا عوض باللہ مخی رو او پا ازا قرات القرآن مانا دارا کل چی ارادو کی دلستو دل قرآن لکا مخ کی تیر شو ازا قومتم الى صلاتی پاقسی لوجوکم ازا قومتم سمانو چی ارادو دا منزو کی نو دستو کی یا و ازا قلتم پا دلو چی ارادو دا ویناو کی نو عدل کوا نو دلتم پا ازا قرات القرآن دا مانا دا چی کل ارادو کی دلستو دل قرآن نوزو باللہ ویوا انہو یقنان دا شیطان لے سلہو سلطانون شدد غلب آل اللذین پاکا سنامانو شیمان روڑے وعلا ربهم یتوکلون او خاص بخبر ربانی توکل کی ان مقصد دارے چو شریک ایمانی او توکل دا دوار شپات پکی شیطان پاگی غلبان شکولے انما سلطان یقنان غلب دا شیطان علی اللذین پاک کسانو باندے تولو نو چی دوسری گرے دے شیطان سرا واللذین پاک کسانو باندے ہم بیہی چی دی بیہی پا سبب دو سسو دے شیطان سرا مشرکون شرکون کی دی پاگی بانے غلبہ را جی پاگی غلبہ را جی سمانا داخل گمراہ کئی او ہم بیہی چی دی بیہی پا سبب دو سسو دے شیطان یا ہم بھی چی دی دا اللہ سرا مشرکون شرکون کی دوڑا معنی سیری ریزے کی و اذا بدلنا آیتا مکان آیتا اللہ اکرش من بدل کو بدل کی روڑو یو آیات مکان آیتا ختمی گفنا نبی بانی بس دیکھا سبحانک اللہم وبحمدک صلى الله على سيدنا محمد نستغفرك ونتوب اليك الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين يا الله زمان دا درس قبولك يا الله زمان دا درس قبولك الله العمل كل توفيق براك يا الله العمل كل توفيق براك اللهم في القران بويك اللہ کا کمی غلطی ہے نیلان لب کی شیع غلطہ معاف کا اللہ کا کمی غلطی ہے نیلان شیع غلطہ معاف کا اللہ دے ٹولو طالبان تا علم نافع علم بعمل نصیب کا اللہ ٹولو تا علم نافع علم بعمل نصیب کا یا اللہ ہر سوچ دا درسونا اوری دے ٹولو نے قبول کا اللہ دنیا دا آخرت مشکلات ختم کا اللہ دنیا و آخرت خیستہ کا اللہ روحانی و جسمانی مرضنا زمان دے ٹولو ختم کا اللہ دے نیک عمل و صحیح توبی توفیق من ٹولو ترا کا اللہ تعالیٰ دے مشری حاجتوں نے پورا کا یا اللہ دے مشری حاجتوں نے پورا کا اللہ تمام امت مسلم فعال بانے رحم کا اللہ تمام مجاہدین منظم کا اللہ تمام مسلمانان منظم کا اللہ ٹول مسلمانان دا صحیح عمارت صحیح قیادت دلان دے راولا اللہ کم چھ برائے نام اسلامی حکومتوں نے دی قیادتوں اللہ نکان خلق و تور کا اللہ دے برائے نام اسلامی حکومتوں قیادتوں اللہ نکان حق پرست خلق و تور کا یا اللہ کم ظالمان چپ اسلامی حکومتوں مسلط دی اللہ دی تہ ہدایت و کر ہدایت نے اللہ دین برطرف کا اللہ سن مظلومان دی اللہ ظالمان پنجو نے آزاد کا اللہ د فلسطین مسلمان فالبان رحم کا اللہ اسرائیل ذیل کا اللہ رسول شرمندے کا اللہ د مجاہدین فلغ الگ وسائل کے اثر و غرضوا اللہ د کوپر ٹول وسائل بے اثر کا اللہ تے ناکام کا اللہ د کوپر ش وسائل لی اللہ د مجاہدین د پارے غنیمت و غرضوا یا اللہ ستار رضا ستار دیدار زمان دو طول نصیب کا اللہ ستار رضا ستار دیدار زمان دو طول نصیب کا اللہ خاتمان پا عقیدہ توحید بانے کا اللہ خاتمان پا دی کریمہ کا چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ